Ja, även idag kom jag ut vid sjutiden och var ju väldigt blåsigt. Kan jag lämna rapport om idag måndag den 16 september var det ju väldigt friska vindar här, men jag kom ändå ut och upp som tidigare många gånger här i norra änden av Långsuttan och så. Det var kapten Arens väg där och Hyttgatan och Kullebacken. Och ut på Myckelbyvägen och ja, rensa lite skräp faktiskt där och så. Jag gjorde det. Men det finns ju mer skräp, men lite grann fick jag bort av skräp och sen blev det väl, ja, på Olemsgatan här så var det lite skräp under balkongerna. Lite godis och så, nötepapper där. Eller halstabletter, kartonger och så att jag kom in på ICA där och handlade lite grann. Och den här gången så orkade jag ju med viss besvär ta mig runt men via stationsområdet som har varit igång i tiden när järnvägen var här och det området där tågen gick, stationsområdet som hette då Brukshotellet där, eller rättare sagt parken, Bruksparken där. Över broar och förbi den här kyrkan, kyrkobyggnaden, kanalbroarna och förbi Russinbackens behandling sen och förbi gång- och cykelbanan förbi Trollbo. Där var en kvinna som var lite kortklippt och stod väl nästan stilla i princip. Hon höll väl på med en mobiltelefon och pillade där. Och tryckte på den. Jag hade lite grann att slänga där i papperskorgen där. Och förbi långs på nedlärda skola och Solhemsvägen hem och sen var det faktiskt den gamla järnvägens banvall igen en liten bit i riktning mot Långsuttan där Solhemsvägen tar slut kan man säga, så gick så en gång och cykelbana men det var en liten övergång där, så där kan man svänga vänster och följa en liten smal sträng där, en smalspårig järnväg och bron som går över Lillforsån var ju en järnvägsbro. Tidigare alltså. Det är en gångbro idag, men det var ju stålbalkar och det var nog kablar också under det. Och ledningar var ganska friska vindar där. Det är en tygkast där från Kempovägen hittat och en Ica på oss där. Och jag kanske glömde att köpa ketchup där, men det kan man göra nästa gång. Det var så här lagom tungt och lite blåsigt. Ja, vi har ju måndag den 16 september här. Jag ska ju glömma bort att komma ihåg. Nu blir det klockan 16 här. Dragspel på Radio Haninge. Det var ju inställt förra måndagen. Hade gubbarna sagt. Den 2 september. Förra måndag var det inställt för det var kommunalfullmäktige möte i Haninge kommun. Men nu klockan 16 kan man gå in på radiohaninge.se eller lyssna i sin mediaspelare. Om man har den här serveradressen och det blir alltså 2 timmar med gubbarna. Ett program med dragspel fast det heter faktiskt inte så. Det heter spel. Drag. Att jag kom på det nu. Ja, den 2 september har jag spelat in. Men förra måndagen var det inställt. Då var det kommunalfullmäktige möte i Haninge kommun. Så då utgår ju både det där klockan 16 till 18 med dragspel som heter Speldrag. Och sen utgår ju även ett program mellan 18 och 21 med dansbandsmusik utgår också då. Men den här måndagen så blir det, det är framförallt det som jag vill spela in, för det är lite annorlunda med dragspelsmusik i vanlig radio så att säga. Det förekommer ju, jag vet inte, om Sveriges Radio spelar väl aldrig dragspel, vet jag. Så det är väl lite närradiostationer som spelar dragspel. Några speciella webbradiostationer som spelar dragspel dygnet runt finns ju inte faktiskt. Så att det kanske var en idé om det var någon som ville starta upp en station som kunde spela dragspel dygnet runt och streama. Och det finns det faktiskt inte, utan man får nöja sig med vissa närradiostationer och så. Jag ska säga att det här är Sverigekanalen som tillståndet heter, och den som är ansvarig programutgivare är Gunnar Andersson här. I Långsötan faktiskt då. Det var ju minst sagt blåsigt verkligen. Så jag kommer upp här i norra änden här då, Långsötan, och går och tittar på husen där och så. Man ser någon katt. Några lite katter. Ja, man ser inte så mycket människor precis. Jag mötte väl någon gubbe där som ryckte med huvudet istället för hälsa med handen. Ja, det var lite småbarn som skulle cykla till Jons på skolan med. De skulle kunna ta i cykeln inte. Några få barn i ganska liten skola. Husungar som kommer med cykel där och ska cykla till Jons på skolan. Det är ju bara lågstadie. Årskurs 1-6. Man har ju lagt ner det högstadiet för länge sedan och dels så var jag uppe i norra änden av Långsötan här och Kullebacken. Och så. Kullebacken får man ta lite lugnt. Det är en kraftig backe där. Jag vill gå i min egen takt då. Dessutom har jag bytt stol också här. Den är ganska stor. Stor, men den får ju plats i alla fall. Man får ju trycka den bakåt här för att komma ut eller in. Och den är hel och fin faktiskt. En gammal kontorstol som Statens Järnvägar hade en gång i tiden och slängde ut i någon sopcontainer. Eller någon SCAB kanske. De rensade ut där på Stockholm central och så tog jag ju hem lite kontorsmöbler som är lite halvtrasiga. Men den här stolen är faktiskt lite sliten kanske, och en del kom upp till Säter också där, Sigibo. Jag stod på tågen där. På något konstigt vis. Jag tror jag lastade på plattformen med hjälp av en sån här truck man körde. Så att jag ska stå och spela in Radio Haninge här klockan 16 här. Med hjälp av Screamer Radio på D-datorn här. Det verkar som vissa adresser inte vill fungera i webbnode och så. Det kan bli avbrott här den 25. Det är en 10 minuter att stå. Man ska koppla om för kunder och så på A3.se. Det kan bli avbrott den 10 minuter och så. Den 25 september tydligen. Det får man vara beredd på tydligen. Det gäller hela Sverige och samtliga kunder. Bredbandstjänster på A3.se. Det verkar som att webbnode inte vill fungera, men det har ju krånglat förut också. Webbnode verkar inte kunna komma in på och sådär. Men det kan vara någon tillfällig driftstörning på webbnode. .se. Jo, jag såg ju mer skräp i Dorka, inte hur mycket som helst här. Det ligger ju ganska besvärligt till och så, men jag fick ju bort. Ja, jag börjar med att hitta en plastflaska här på Slaggatan. En stor plastflaska som jag råkade få syn på i kanten av gatan här. Det var inte så många kunder in, det var några få där. Det var inte helt tomt, men det var lite små tomt på kunderna och enstaka sådär. Det var ganska lugnt på Ike där. Men ja. Jag har många favoriter här i Scheme Radio, så jag ska leta reda på den här favoriten som heter Radio Haninge. De bytte väl serveradress för många år sedan och ja, det var ju uppehåll och så. Ganska sol, lite halvklart sådär va. Det blåsigt. Och jag duschade igen och så, du vet, och sen var det väl pyttepanna faktiskt. Jag hade ju köpt två påsar här med pyttepanna som jag inte hade öppnat i frysen boxen här. Så att jag har förstärkt upp med mer pyttepanna. Det är ganska enkelt. Det tar ju några minuter att värma upp i mikrovågsugnen. Och då får jag välja den billigaste. Den här för 20 spänn finns inte kvar än. Tyvärr, Icas, men den här kostar 26 kronor för en kilo. De hade ju en som kostar 20 förut, men den finns inte kvar faktiskt då. försöker uppdatera och så. Man hinner ju inte med helt enkelt. Det finns inte tid i världen att hinna med allt det här med bloggar och allt. Uppdatera spellistor gjort och så. Jag försöker att jobba i studion och åstadkomma någonting också. Så att det blir lite uppdateringar av spellistor också. Jag lyssnar faktiskt på en podd där med Katrin Zeta där igår kväll i sängen nu. Det är tydligen Lille Falke där som är väldigt besvärlig och kan hålla på och skrika i. Så mamma Katrin blev galen. Hon tål inte skrikande ungar. Hon har ju tydligen haft tur med både Ringo och Rambo. De har varit små änglar med Lilla Falke där. Kan tydligen skrika i 2 timmar. Och ingenting hjälper. Man försöker med allt och man undrar vad det är för fel. Godis, nappen, välling kanske, tutten. Man försöker med precis allting. Unga bara skriker och är fullkomligt vansinnig. Så att hon har förlorat kontrollen nu över Lille Falke där. Han har kommit till trotsåldern i den rackan. Och Katrin Zeta har jag följt i många år faktiskt och så. Där tog en Bingo med hatten och konstiga glasögon och han har väl ADHD och hon är halvjudinna där och det är väl pappan som är jude som bor på Rivieran och hon har ju tätt håret också och blivit en blondin och har inte någon karl som har separerat. Den här karl till Falke höll väl i 2 år kanske, 3. Den Lille Falke är problemet. Han kan bli tokig. Hon har ju tagit upp det i den här podden där. Ja, vad har vi i Radio Haninge? Men klockan är inte 16 än. Jag har ju en blogg också nu som jag sköter på WordPress som heter sverigekanalen.wordpress.com. Den går att uppdatera också från mobilen här. Försöker att uppdatera lite grann på blogger och inbäddade chattar och så. Och sverigekanalen.wordpress.com och med lite nyhetslänkar och så. Det finns så väldigt mycket men jag försöker. Och när jag håller på att uppdatera där så blir det ett par stycken på en gång. Och även på dalakanalen.webnode.se och / media. Där kan det bli nyhetsartiklar och så vidare där. Blandat kompott. Ska vi se, vad har vi då? Jag har aning. Ja, jag kan ju få fram serveradressen mer och det suger det. Nu ska vi se här. Jag kan söka på Radio Haninge där, vänta. Ja, det är inlagt i databasen på Radio Sur här. Man söker på Radio Haninge. Jag vill se. Och så får man gå in på detaljerna. Det är inget om orsaken till den här stängningen avslöjades. Men när vi begärt ut handlingar så visade det sig att lokalerna har stora brister. Problem med dålig luft och mögel har gett barnen och personalen astma och utslag. Lina Hård, du finns vid den här förskolan i Avesta. Hur ser den ut? Ja, en förskola. Den ser ut som en förskola ser ut mest. Jag står ute på gården just nu. Det är några barn som är kvar, men de ska väl hämtas av föräldrar här så småningom. Det är ställningar och det är ruschkanor och lekmiljöer, cyklar och annat som man kan roa sig med här. Som det ser ut på en förskola helt enkelt. Men med den stora skillnaden att stora brister inne i lokalerna. Annan miljö. Det är lugnt, ganska lugnt och skönt. Glada. Ja, så jag sitter ju rätt skönt i den här lite bredare stolen. Den tar upp hela det här smala utrymmet, men man får ju bakåt för att komma ut eller in. Det är så trångt. Alltså man sitter rätt skönt i den faktiskt. Den är ganska bred stolen. Den får ju precis plats. Vilket man sitter skönt i den gammal stol från Stockholm central. Den förra jag sitter i den trasigt upp sönder. Men den här gamla kontorstolen är faktiskt lite sliten, väldigt sliten och gammal. hel och fin. Det är inte trasig någonstans. Med slitet tyg och så. Men jag stod där för järnvägen i Stockholm. Det här programmet brukar jag starta ungefär stående. Inne på Twitter då. RT ganska mycket där. Det tweetar andra tweets. Gjorde lite reklam för Sverigekanalen här. Och även på SD Pool med hashtaggen. Och ni kan dela och sprida våra internetadresser också till era vänner på sociala medier. Så ännu fler, mer människor kan upptäcka oss. Att Sverigekanalen finns. Besöka våra hemsidor och våra bloggar. Och lyssna på oss på tunein.com och söka på Sverigekanalen. Där ska man välja Sverigekanalen 2D. Så kan man höra mig där i mobil. I appen om man måste nog betala på en app. Men tunein.com funkar ju med mobil, webb, lissare. Åtgärdat den i viss mån. Jag vet inte om den är helt tillgodosedd eller hur det är. Men jag kan hoppas det. För nu när vi står och tittar på en öppen altandörr här just nu. Ja, precis. Det är så vill jag ha det. Öppna fönster. Så att det är kallt inomhus. Ska vi gå in igen, Trondiga? Får jag bara höra på de här fläkten? För att det är ju som sagt så att ni har ju fläktar i varje rum här egentligen. Så vi rör oss in i lokalen här och ställer oss i hallen där det hänger små galonbyxor och små tröjor och står små stövlar på golvet. Och här står en av fläktarna till exempel. Det här dånet är er arbetsmiljö då? Det här är vår arbetsmiljö, ja. För att den ska ge bästa effekt, säger Ginan, som vi har fått dem levererade av. Men man kan ju tycka att man skulle kunna ha dem på lägre, men då gör inte maskinen samma effekt. Då slog du av den lite grann. Nu gick ner på läge 1 och då låter den mindre. Men för att ge den effekt vi egentligen behöver så måste vi ha den. Ja, den här flugan som är inne här, den är väldigt envis. Och jag lyckas inte pilla på den för den är så snabb. Men den flyger framför huvudet på mig och landar på skärmar. Och små springer omkring på skärmar här. Och den är lite överallt. Det verkar omöjligt att få platta till. Men ute så verkar jag slippa myggor och så. Som studsar på näsan och biter mig i kinder och så. Så det blir blod och elande. Det har inte varit någon flugor då. Eller myggor menar jag. Kanske mest ute nu. Sista tiden har blåst idag. Jag tror att det är snart över med myggorna där. När det blåser kallt och kyligt ute. Du vet. Kommer det att bli jättedåligt? Kommer man att insjukna i lungsjukdomar? Eller? Jag började köpa paprika också här. Käka sådana med. Jo, det blev uppe i panna sen. Och knäckebrödsmackor och så. Och pyttepanna. Jag har fyllt på med pyttepanna där. Men nu skulle det bli gubbar här som ska spela dragspel här. Jag har ju spelat in server. Jag kommer inte in på webbnode och så. Det funkar varken från D eller C. Det verkar vara. Jag tror att det var så där förut också på webbnode. Att det har varit lite krångligheter att komma in på sidan. Det har nog varit tillfälliga fel. Inte något uppkopplingsfel på internet. Då har det förekommit tidigare att det har krånglat på adressen webbnoder där man ska logga in som administrator. Ja, det är trevliga diskolåtar och avlopp. Jo, förresten, jag har faktiskt läggat i lite grann. Jag har lyckats hitta ett bra ställe i internet. Jag menar, jag har gått in på YouTube. Sveb-tv där. Lördagsintervjun. Jag har gjort om de tre senaste programmen. Som är del 1, del 2 och del 3 där på en intervju. Och med viss möda har jag gjort om dessa tre i MP3-format. Och delat över till Seton på Twitter. / Dala Gunnar. Sveb-tv kan ju inte leverera MP3-format tyvärr. De har ju en YouTube-kanal. kan titta och se intervjuerna och personerna och lyssna. Men jag tycker kanske att man borde erbjuda programmen i MP3-format också, så att folk kan ladda ner, lyssna i sina hörlurar hemma i sängen på natten och ja, om man sitter på bussen och så, i mobilen. Men de har ju inte den servicen faktiskt. Ja, folk har ju är uppkopplade med smartmobiler och kan gå in på TuneIn-appen där och söka på SwebTV och titta och lyssna. Man många kanske måste ha uppmärksamheten framåt och så. De kan inte sitta och titta in i skärmar, ni vet. Men det borde finnas en möjlighet att ladda ner MP3-filerna istället. Ja, nu la jag ut en serveradress här. Om ni ser den inbäddad varning här. Jag bygger Comics då ungefär med och spels. In på volymkontrollen här så ska vi se eller kanske lyssna. Startnummer 14, Emilio Walter, Raggan Jag. Det ska väl komma igång här strax, lite grann efter klockan 16. Så ska det bli 2 timmar med dragspel i speldrag. Ja, det är diskomusik och så. Men jag vet inte, det är väl inte min stil. Sen var det någon sångare här i en rockgrupp som var avliden också där. Och jag försöker uppdatera här både bloggen och webbnoder där. Sverigekanalen.wordpress.com och så. Men man varken orkar eller hinner mycket som helst, men det blir lite uppdateringar ibland. Fortsatt låst i Brexit-frågan efter mötet mellan Storbritannien. Ja, då kommer det igång sen senare på en stund. Efter klockan 16 här. Drag. Ja, stolen är rätt skön att sitta i. Den är ganska bred. Det är ju trångt och besvärligt om man ska ut och in. Ta stolen bakåt. När det gäller C-datan är det jag som bestämmer om det ska bli några uppdateringar. Jag har bestämt att det ska hitta någonting just nu. Det är otroligt. Det står i kö. Det tar aldrig slut med uppdateringen. Jag nya hela tiden och vansinnigt, så att nu får det faktiskt vara nog på taget. Bolaget Norwegian har gjort upp med långivare. Och ja, dessutom så alla all support och av systemet Windows 7 från och med det nya året här, så att då är det slut med uppdateringar och omstarter och så. Faktiskt lite väl intensivt tycker jag. Det verkar aldrig ta slut, jag vill bara ha nya uppdateringar hela tiden och så. Men det går ju inte att hålla på och tjafsa med en sändningsdator. Det krånglar ju till det hela verkligen, och nerven är inte så bra faktiskt efter det som har hänt sista tiden här. Eftermiddag i P4 Dalarna. Vad fint att ni är med och lyssnar, hörni. P4 Dalarna, Sveriges Radio. Victoria på trafiken. Hur går det? Ja, vi går direkt till den olycka som inträffade för ett tag sedan på riksväg 66 mellan Hammar och Ludvika. Där är det en del köer i området just nu. Är lite mer exakt, vi finns vi. Jag är en arbetsledare faktiskt på SJ som brukar käka en rå morot faktiskt och tugga. Men jag behöver tugga på paprika här, röda bitar. Annars är pyttepannan ganska bra faktiskt. Det tar en stund att värma upp i sån här matlåda med plastlock från ICA-butiken. Jag har några rea också från de där matlådorna. De får ju lite olika former. Köp en kallå. Jag tillverkar ju såna i skolan där på Södermalm, minns jag. Och gav bort till mormor och så. Komma på hur man kunde fixa det träslöjtande. Så det var ett antal smörknivar som jag lyckades tillverka faktiskt. Jag är inte säker på om det är någon av smörknivarna från skolan som jag har här uppe, men jag tror att det är en av de här som är från skoltiden, men jag är inte säker. Men det finns mycket på ICA faktiskt där, förutom själva maten. Man kan köpa strumpor och glödlampor. Det är bra service. Och loppis är borta och stängt. Och sen hade jag lite fel också när det gäller fiskekort här. Jag såg en gubbe häromdagen som var ute på udden där vid sjönrällingen och fiska. Fiskekort måste man ha om man ska fiska i sjöna och följa lagen. Och fiskekort köper man på ICA-butikerna. Ja, kanske i kassan, men jag tror att det är spelbutiken som man måste köpa fiskekort i. Däremot vet jag inte hur man bokar den här tennisplanen som är borta. De saknar tak. För det är bokning via. Via. Loppis förut och loppis är borta. Ja, loppis är stängt och tomt. Det är 400 kvadratmeter med yta. Och det är någon käll där som skriver att lokalen är till uthyrning. Det där är knappast för någon som vill hyra in sig där. Nu har han förlorat hyresintäkterna, han som äger fastigheten. Med Lövgren och jag åker hem med den privata killen då, tjejen. Aha. Från Möja till Tollenkroka. Att det här, den här sjön skulle puckelpistarna träna på. Som sagt, välkommen till Speldrag. Hoppas att du är med hela tiden. Ja, den här flug små springer och kringar på. Med skärmar och flyttar sig. Då pillar den själv. Ibland får man huka huvudet och så när den flyger precis. Till attack. Det är en sån husflug alltså. Jag har kommit in och inte vill lämna här. Den verkar trivas och småspringar omkring på skärmar. Tangentbord. Den är lite överallt och pigg i den också där. Den flyttar sig så snabbt så det går inte att trycka till den räckan. Och platta till den och så. Men det verkar som myggen har gett upp ute där i blåsten och kylan tror jag. Det har inte varit några problem med myggorna den sista tiden här. De brukar ju studsa på min näsa där och bita mig i kinden och hamna under solglasögonen och bita så det blir blod och elände. Det var väl några fästingar också tidigare som jag fick trycka till. Men den sista tiden har ju varit kallt och så att jag tror inte att det blir några mer myggor nu nämligen. Och nu spelar jag in här med hjälp av Screamer Radio. Har ingen där? Nej, Sweb TV har inga MP3-filer alls. Utan de erbjuder bara YouTube-kanalen. Det är så att man kan ladda ner deras program som MP3-fil och så, tyvärr. Den möjligheten finns ju inte, men jag brukar göra om här. Så jag lyckades göra om de tre senaste programmen. Vilket var en intervju med någon. Och jag minns inte vad gubben hette. Det var ju tre delar var det. Och lite andra uppdateringar också av de här. Sisterna. Och ibland kan man också ta själva serveradressen också. Om man inte vill ladda ner själva MP3-filen. Vi har ju... Sverige kan ha upprättat här historiepodden vid Laura Ingraham Show, Verklighetschecken och de senaste tre programmen också med Johan Widén och hans podd också. Han har någon miss i mikrofon tyvärr, men det låter lite illa detta vad det är. Det kan vara tekniskt konstighet. När han pratar i mikrofonen så hör man något konstigt ljud. Men sen är det också James Edwards. Tre timmar långa shower. Det är Political Cesspool. Och sen var det också The Power Hour på Radio Network. Timme 1 och timme 2. Och timme 1 och timme 2. Sen var det också Red Ice Radio. Två senaste programmen. Observera att det bara första Red Ice Radio är ju två timmar långa. Och är man inte medlem så får man bara tillgång till den första timmen. till timme nummer två måste man nämligen betala. Postchef i Avesta kommun berättar om alla flugor man gör på smäll. Stressiga lärare kan få köpa våran överblivna mat då. Då slår vi ju flera flugor i en smäll. Vi tänker på miljön och vi minskar matsvinnet. Och vi har personal som ska hem och laga mat. Och förutom Red Ice Radio. Ja, det är ju Red Ice Radio. Men den här damen, den här halvryska, halvamerikanska damen där, hon har ju ett eget program som heter Free 14. Och där tog jag ner de två senaste programmen. Som ju får i sin helhet där. Men Red Ice Radio är ju 2 timmar för medlemmar och 1 timme för icke-medlemmar. Så där kan jag tyvärr bara erbjuda den första timmen som är gratis. Hela 7-2 laget alltså. Nu har vi nu MP3-filer av YouTube-kanalens webb-tv svensk. Webbtelevision, lördagsintervju 61. Del 1 med Per G. Berglund om hur 11 september-attackerna förändrade för alltså. 3 stycken lördagar. Alltså lördagsintervju 61 är delar. Del 1, del 2 och del 3. Det här är gjort. Från YouTube kanalensk webbtelevision har över till MP3-formatet. Tiden var den där flugan tog vägen här. Den ska helst inte landa i min juice så. Nej, den är på skärmen nu. Den små springer. Den är pigg och rask och så. Så att det går inte att trycka till den där. Ja, det är lite värme på skärmen där så att den trivs. Och sen är det lite fjärrvärme också på elementen här. Från värmeverket i någonsin. Ja, man sitter skönt i den här stolen. Men den är precis så att den får plats också. Man får ta sig ut och in här. Det är så trångt här. Men i alla fall inte trasig och så där. Det hade blåsigt idag. Men det är lite sol också där. Det är stor del. Det är friska vindar, lite småkallt. Men det var ju skönt att slippa regn. Och inga myggor och så. Nej, det har inte varit den sista den tiden här. Och sen är det kul då. Jag var lite grann uppe i norra änden av Långsytten och tittade på husen, hur det ser ut på gården och så. Man ser väl inte så mycket människor direkt, men mest någon katt. Ja, på mycket väggen var den som korsade mycket med vägen i morse där, men det var inte någon fara, det var inte ingen krock. Den tog en svart katt som skulle korsa mycket med vägen, men det gick ju bra för katten. Men jag tycker kul hur det ser ut här i olika områden och jag kunde väl konstatera att det blir bättre med gator och vägar här och så. Vårt NCC och Trafikverket och Vägföreningen har ju faktiskt gjort lite resultat och det har blivit bättre faktiskt jämfört med somras. Var det förskräckligt hur det såg ut i Långsjötan här med dessa. Ja, förskräckligt trasiga gator och uppgrävt i vansinne här. Och grus och stenar överallt och gå på. Men det ser ju bättre verkligen ut nu till slut och det som fattas är ju då linjemålningen här. På Myckelvägen har man tydligen lagt asfalt också och klart till långt. Men det finns ju inga vita sträckor nu. Klasgatan och så vidare. Holmgatan. Björkallén och idag så kunde jag se att man hade lagt på asfalt också där vid gång- och cykelbanan förbi Trollbo där. Vid busshållplatsen Trollbo så finns en nedstation som heter Mora Energi äger och där hade man ju grävt upp tydligen tidigare och det fattades en bit. Ja, det fattades en bit asfalt. Men idag så kunde en liten plätt med asfalt påkt. Det var bara en liten sträng, du vet, med grus. Man har väl grävt i marken där, men nu har asfalten kommit på plats i alla fall och så att det har ju tagit flera år faktiskt och ska det verkligen behöva 2-3 år att få tillbaka den förbannade asfalten. Efter dessa otroliga mängder med uppgrävningar. Därmed telefonens betydelse i en relation mellan mänsklig. Vill du med något? Åh. Det är inte bara Katrin Zeta som har problem med sin lilla unge där som är väl 2,5 år med Falke. Den lilla rackaren har väl kommit till rotsåldern och kan hålla på och skrika i 2 timmar där. Hon och lille Ringo där då försöker med allt och så. De försöker muta honom med godis och de prövar alla möjliga varianter, men det hjälper inte, han är omöjlig. Katrin Zeta har ju tappat kontrollen på lille Falke. Ungen är ju fullkomligt vansinnig där och har ju framgått också med tydlighet där sedan många år att Katrin Zeta tål inte skrikande småbarn. Ja, hon älskar ju barn och små och bebis och så, men hon tål inte skrikande barn. Ja, jag är ju team mail eller sms, ja. Okej. Idag tänker jag också på det här. Lundin. Jag hoppas att den här kylan som är nu på nätet och så har gjort att myggen inte klarar det, faktiskt. Jag tror inte att myggland är väl bara få. På natten här är det väldigt kallt, tror jag. Jag tror inte myggen har klarat av den här kylan som är på natten nu. Den går ner ordentligt. Och det finns väl en chans också när myggen inte överlever helt enkelt. Man behöver väl frysa el, jag har inte sett några myggor här. I och för sig så var det väldigt blåsigt också här. Ja, det är friska vindar och så, verkligen. Men uppehåll då, till stor del var det väl sol. Men det har inte varit några problem med myggor här den sista tiden faktiskt. Jag tror att det beror på kylan och blåsten också. Myggor är inte anpassade för vissa temperaturer när det kryper ner där. På några få plusgrader så tror inte jag att myggorna klarar av det. Faktiskt. Det blir alldeles galet och kallt. Och jag brukar ju nöja mig med att spela in de här gubbarna med dragspel eller speldragar. De flesta måndagarna. De har väl lite sommaruppehåll kanske också där. Och sen kommer ju 3 timmar med dansbandsmusik där med det. Det är det jag brukar inte spela. Det brukar jag inte spela in här. Utan jag brukar nöja mig med att spela in dem här. Som dragspel är lite annorlunda musik som inte hörs så mycket. Men det kan nog förekomma på kan det vara Radio Viking kanske. Jag tänker väl på Radio Falköping där. Radio Krokom har något program också med dragspel och så, man får ju hålla koll. Så att det är väl en musikstil som inte förekommer så mycket direkt. Och lyssnar man på Sveriges Radio så vet jag inte om man kan höra det överhuvudtaget. De snackar om mångfald. Var finns det någonstans när det är musik? Det är bara diskomusik hela tiden. Ja, Sveriges Radio borde ju blanda en väldigt massa olika typer av musik och så. Men det är ju inte sällan som det förekommer alltså. Det var nog lite annorlunda med variationen förr i tiden. På den gamla heliga tiden. Jag får att Hasse Tellemar hade i programmet dragspel och så. Ja, men det var länge sedan. Jag tror inte Sveriges Radio har något programmet dragspel överhuvudtaget. Men det skulle man ju kunna lägga i P2 också. Det kan inte vara många som lyssnar på P2 direkt. Ja, det var väldigt intensivt med flödet där på Twitter och så förut. Jag minns inte allt. Väldigt mycket där då. Donald Trump och så. Oj, det var en kvinna från England tror jag. Hon har blivit våldtagen i 10 år. Utan sin man där då. Han har våldtagit henne inför ögonen på småbarnen. Hon var ful och fet och så. Försäkligt våldtagen i 10 år. Och småbarnen har tittat på. Hon blev våldtagen. i 10 år. Det var från Daily Mail UK. Jag minns inte allt, det var så mycket där faktiskt i flödet förut. Jag är på Twitter som sagt va. Och jag försöker undvika också att pilla mycket på mobilen här också faktiskt. Det tycker jag räcker med dataskärmar och så. Kan man hålla på med 2 dataskärmar och en mobilskärm. Sen har man tv-skärm också ibland. Det är väldigt mycket. Ögonen orkar ju inte mer riktigt att titta där. Man slänger ett getöga på tvn och sen är man på dataskärmen och följer flugans rörelser här. Jo, jag brukar ha i huvudet vad jag ska handla och så. Det brukar ju fungera faktiskt. Jag brukar stå ibland och grubbla på. Ja, det var väl ketchup jag skulle behöva mer utav, men det är ju inte helt slut här. Det går väldigt kul faktiskt. Ica-butikens kök där bakom hade gjort svensk husmanskost. Köttbullar. Med makaroner där. Dubbla portioner och checkade upp bägge under dagen och kvällen. Det är riktigt svensk husmanskost. Köttbullar och makaroner. Och skulle man göra det här så måste man ju koka upp makaronerna, men köttbullarna är ju frysta där, så att det är bara, de är ju bara värma upp i mikron. Jag har ju 2 stycken mikrovågsugnar här som ett minne av lägenheten där jag sitter och Sigge bor där. Jag började på 2000-talet var det. Jag tror det var 5,5 år så hade jag lägenheten i Säter och Sigge bor där. Det var magistrats 4C och 4B. Jag åkte mycket Dalatågen där. Dalabanan. Fram och tillbaka så. Jag hade ett arbete också på järnvägen i Stockholm. Och ingen som helst uppkoppling. Och den möjligheten som fanns på den tiden var ju ADSL, Telia. Då hade man ju varit tvungen att skaffa telefonabonnemang och ADSL modem. Och med tanke på att det var dubbla hyror och dubbla elräkningar och dubbla matinköp och så, så var det inte aktuellt att ha någon uppkoppling i Säter. Jag byggde väl upp en ganska enkel men hyfsad studio med dubbelkassett, echo, headset, mikrofon, CD-spelare och DVD-spelare och så, så att jag kunde mixa in signaturer från kassettband och spela musik från CD-skivor och så. Och prata i telefonen med ett headset där och spela in på vanlig kassett och C90. Och skicka till gubben Gilbert där i en sked. Så de har leverans. Det var ju på kassettband som man spelade in i förväg, så att säga. Det var inga direktsändningar från Säter. Nej, det gick ju inte alls, men man fick ju spela in programmen i förväg på kassettband och skicka till studion där. Så det kom fram och kunde läggas ut i sändning på lördagen. Man var ju på rådande. Ja, men Säter var länge sedan och så. Det finns inga bilder och så. Minnena är ju svaga, men det finns ju lite minnen på något vis. Men det var ju länge sedan. Åren har gått verkligen där, men jag minns att jag haft lägenheter där. Jag bodde i Märsta, alltså. Ja. Jag var inte skriven i Säter alls, utan jag åkte ju lite grann fram och tillbaka. Ibland var man där en fredagskväll till måndag morgon. Ibland var man ju där kanske en torsdag, fredag, lördag, söndag och så. Över jul och nyår och semester och så där. Och ogarna och så där. Ja. Och inga mikrofoner hade jag pratat i och så där. Jo, när jag spelade in programmen. Uppe på Stora Hyggen och så korpar. En otrolig utsikt faktiskt där. Man såg ju bara skogar och den här kyrkan i Säter var så liten. Långt där borta låg den och så. Och jag lyckades hitta hem faktiskt. det var läbbigt. Ja, men jag sikte på elstolparna där. Det gick ju elstolpar en bit ifrån Sigibo upp i skogen där. Då var det en gång som var lite otrevligt tycker jag. Jag sjönk ner en massa vatten och så. Blev alltså blöt om strumpen och tänkte vad fasen är elstolparna. Det skulle börja mörkna sen också. Vi hade mörkt. Det var ganska ny förresten när det var lägenheten och så. Skulle jag ge mig, det var ju hösten och det mörknade ju tidigt. Och så tänkte jag vad fasen är jag på väg åt vilket håll ska jag gå. Jag var i listskogen med. I Seter och Siggebo där så mötte jag med yxa faktiskt. Ja, en liten skäggig gubbe med yxa där så sa jag. Men ganska röst, jag skulle till Siggebo sa jag. Det är gubben med yxan. Och då sa gubben med yxan, följ bara vattenbäcken, sa gubben. Och inte fasen vet jag hur jag gick, men jag kom ut i alla fall till slut i skogen och då kom jag ut vid ovangårdarna. Och jag kände igen var jag var. Jag visste att det var vid ovangården. Så att jag fick gå till höger för att komma till Siggebo. Ja, det var lite bit att gå, men jag visste i alla fall var jag var där. Jag kom ut i den här skogen. För det var ju inte världens största skog precis bakom Siggebo. Ja, det var skogsområde, men om man tittar på en karta så är det ju inte så enormt stort. Det är en del skog, men... Så vid ovangården kom jag ut där och kände igen mig. Jag vet vad gubben menade. Jag skulle följa vattenväcken, sa gubben. Ja, med en yxa där. Han högg sig en julgrangubben. En liten gubbe med skägg. Varje gång jag får ett handskrivet men nu är det någon som skickar mjältbrand till mig. Jag tog in din post i somras, Martin, när du var på semester. Mycket handskrivna brev tänkte jag på då. Var det mjältbrand i något av dem? Jag vet inte, jag har inte öppnat dem än. Ja, det är så fåniga programledare sånt. Jag vet inte vad de tror att de är roliga eller. Och dålig musik. Ja. Men man kan ju få lite lokala nyheter då. Likadant med SVT och så här uppe. Dalatidningen är ju betalväggar. Måste ju betala så. Det fanns för någon adress som heter dalanytt.com och det var inte så aktuellt där, tror jag, lite gamla artiklar. Jag skulle nästan behöva en sida på internet som tar upp händelser och nyheter från Dalarna utan att ha betalt. Sidan kan ju naturligtvis vara reklamfinansierad med reklamannonser där, men inte att man ska betala det. Det, så att det enda alternativet är ju faktiskt Sveriges Radio och SVT där när det gäller nyhetsdalarna. Och inga annonser och reklam inget och så. Utan nyheterna är ju då fria att läsa. Med att titta på så. Så att på så vis är det viktigt att vi har Sveriges Radio och SVT här uppe. För att annars är det bara annonser och reklam och betalväggar och betala och betala. Man kan inte sitta här dygnet runt och ta upp en massa saker som händer. Det går ju bara inte, det så mycket. Man varken orkar eller hinner. Jag ska ju sköta hemsidor och bloggar och uppdatera spellistor och så. Det blir väldigt för mycket helt enkelt. Eftersom det händer så otroligt mycket och det händer ju saker här uppe också. Så det går inte att ta upp. Jag får bara välja ut vissa utvalda artiklar. Jag var och tittade på Nynäshamnsposten och så. Det var ju plusartiklar där också. Jag tror att det var någon som hade tagit sig in på en skola där faktiskt i Nynäshamn och sen gått till angrepp också mot poliserna. Oklart vem det var. Det var något aktbolag som larmade kanske och det var en obehörig där inne. Sen när polisen eller polispatrullen eller patrullens skola där så gick den här personen till attack mot de här patrullen där. Så att det var väldigt otrevligt tycker jag. Sånt är. Man bygger en stor hamn och i Nynäshamn som ska ersätta den gamla hamnen och med järnvägsspår och så att det är mycket arbete med det. Med betongriper så spår som ska svetsas och grejer där. ett vägsbygg som pågår. För det ska komma stora båtar där. Det ska bli godståg också. Till slut. Återigen. Ett hinder från Nynäshamn. Det blir väl sådana här container och trailertåg. Och de ska frakta bränsle och så på tågen. På Nynäsbanan. Och jag vet att Trafikverket alltså, kommer inte bli någon mer dubbelspår från Tungelsta. Så att man kommer i princip, och jag förstår, att lägga de här godstågen på nätterna för att inte störa den här pendeltågstrafiken, eftersom det är enkelspår mellan Tungelsta och Nynäshamn. Det har inte varit någon godstrafik på Nynäs, till och från Nynäshamn på många herrans år. Vad sa jag? Godstrafik. Och då blir det en lokal nyhetsuppdatering här i P4 Dalarna. Idag har Avesta kommun meddelat att förskolan Violen i Avesta ska stängas. Skyddsombudet Veronica Fält, som har jobbat där i nästan 7 år, hon berättar om mögel i väggar och kraftiga fläktar in i lokalerna. Så här säger hon om problemen de har upplevt. Personal, både barn, har ju vissa huvudvärk, astmatiska problem som blir värre, allergier, ofta liksom i huden, hudallergier som är bättre när man är hemma en längre period. Men annars, ja. Och torra ögon. När det var som värst så var man ju väldigt kliig i halsen också. Det är jobbigt. Och de som har astmatiska har dragit på sig luftvägsbesvär ett flertal gånger under det senaste halvåret. Veronica Fält, som inte är nöjd med det gehör som de har fått från kommunen. Man blir arg. Man är besviken. Man funderar liksom, är de inte rädd om vad det säger oss som pedagoger eller om barnen som vistas här? Vissa barn vistas ju här uppe mot 10 timmar per dag. Och då är man inte rädd om oss. Kommunen har tidigare idag inte velat kommentera problemen med fastigheten. De har hänvisat till en pressträff imorgon. Men om en liten stund här i eftermiddag i P4 Dalarna kommer ni att få höra från en förskolerektor som bemöter kritiken. Hedemora kommun tar krafttag för att hantera de ekonomiska problemen i kommunen. Med hjälp av drygt 80 åtgärder kostnaderna minska med cirka 60 miljoner kronor. Det ska bland annat sparas inom vård och omsorgen där nattpatrullen krymper med 2 tjänster. Även nattbemanningen på särskilda boenden ska minskas med 2 tjänster. Dessutom ska det sparas inom skolsektorn där de vill minska på antalet vikarier inom förskolan. Trots omfattande renoveringar sedan förra sommaren finns det fortfarande stora problem med miljön inne i Maserhallen Borlänge. Kritiken kommer från aktiva i idrottsföreningar, bland andra Erik Axelsson, tränare i Borlänge handbollsklubb. Han är missnöjd med både hallens skick och driften av den. Allt från utemiljö till hur det fungerar under tak här inne. Liksom en helt ny ventilation här som installerades för ett år sedan som inte fungerar som den ska. Ett innertak som ser väldigt illa ut som det ser ut nu. Det är också lyse som är undermåligt, städning till viss del också under all kritik. Så att listan kan göras lång. Det är stora hål i parkeringen här utanför och plattor som ligger väldigt dåligt utanför också, så att äldre och sådana med rullator kan inte ens gå där. Så att listan kan göras oerhört lång. Patrik Hammar har jag med mig nu, kultur- och fritidschef på Borlänge kommun. Vad tänker du när du står här och lyssnar på det Erik säger om kritiken? Alla de där bitarna är ju sånt vi måste bli bättre på. Vi har hållit på med allt i väldigt många år, men vi har inte hittat den optimala lösningen än. För det här kommer inte bli klart imorgon. Det här kommer pågå under ett antal år. Så under de här åren så behöver vi liksom stärka dialogen, komma överens så gott vi kan då, att vi gör rätt åtgärder i rätt tid. Här sist hörde vi Patrik Hammar, kultur- och fritidschef i Borlänge kommun. Reporter var Emma Hylander. Vi kan också berätta att Karlskrona hockeyklubb kommer att få en ny tränare vid namn Mats Lust. Mats Lust lämnade ju Mora IK efter den senaste säsongen efter att Mora flyttades ner till Hockeyallsvenskan. Och först med den här nyheten, det var orsasajten.se. Rapporterade Alfred Jakobsson. Klockan den är 16.34 denna måndags eftermiddag. Eftermiddagsprogrammet i P4 Dalarna står på. Emma och Martin i studion. Vad fint att du är med och lyssnar denna måndag då kvällsvädret kan bli lite skurigt. I varje fall i östra delarna av länet, men efterhand övervägande klart väder enligt SMHIs prognos. Under natten så faller temperaturen lokalt ner mot nollan. Jag har sett foton i sociala medier på folk som har skrapat sina rutor. Ja, det har jag. Och kanske dyker några sådana upp även imorgon bitti då, med andra ord. Imorgon varierande molnighet, under morgonen också något regn. Temperaturen imorgon 6-11 grader och i fjällen 1-6 grader bara. Kan blåsa en del imorgon också, måttliga nordliga eller nordvästliga vindar handlar det om då. P4 Dalarna, Sveriges Radio. Ja, här är det skönt. Jag var godig. Vi tar och lyssnar på vad som händer ikväll. Det där hade jag inte riktigt räknat. Ja, gott folk, där har vi rubriken för kvällspasset. När vi efterlyser berättelser om att bli riktigt ordentligt förvånad. Och det kan man ju bli av många anledningar. Som när ens gamla praktikant plötsligt blir ens arbetsgivare. Det hände en kompis till mig här i början av månaden. Eller när man blir väckt av att en stor rovfågel försöker stjäla ens bebis. Som vår lyssnare Johanna berättade om förra veckan. Eller för den delen, när något färdat som rena fantasierna visar sig vara helt sant. Kommer du också att tänka på något sånt här överraskande som du varit med om, blir jag såklart väldigt glad om du ringer. Det spelar ingen roll om du var nyss eller länge sedan, eller om det gäller något stort eller litet. Numret är 099 110 10. Det där hade jag inte riktigt räknat med. Okej, men vad var det då som hände? 099 110 10. Jag heter Christer. Och jag hoppas att det hörs. Memory, what we you? Now I'm fading fast in your golden light. Home alive. tomorrow comes, I won't be scared. It all feels wrong, the road is on. Problems, yeah, we sure got them too. But all I need is you. And all I need is you. Memory, how could this little town even stay the same? Tomorrow comes, I won't be scared. If it all feels wrong, the road is on. And problems, yeah, we sure got them too. But all I need is you. Crash and burn in the rising sun. When tomorrow comes, I won't be scared. If it all feels wrong, the road is on. And problems, yeah, we sure got them too. And all I need is when tomorrow comes, when tomorrow I won't be scared. If it all feels wrong. Med All I Need Is You. Strax ekonyheter, fram tills dess Pernilla Andersson, Dansa med dig. Vaknar av att någon sjunger högt på ett hotellrum där han minns. Och jag fattar inte vad jag är eller vem som får som kock och låta vitt. På gården har jag plura och stå till, han har nog stått där med sin kaffekopp så solen den gick upp. Ah, idag vill jag hem. Jag längtar efter nämnde fjärdens lugna blanka vatten och en kyss. Och tusen tankar rusar genom huvudet fast jag vaknade nu. Skulle jag flyga till min ö och bada naken under stjärnorna i natt. Ah, idag vill jag hem och dansa med dig. Ah, så mycket tid man ägnat åt att tvivla. När trubbel som mot bäst av att få vi. Glasskogen drack vin bakåt tills jag bara låg. Men nu längtar jag till lugnet och en stillsam habanera. Dina armar och min midja och en kyss. Ah, idag vill jag hem och dansa med dig. Dansa Dagens Eko 4:15. Amerikansk polis i Stockholm för att hjälpa till i kampen mot gängskjutningarna. Rättegången efter dödsskjut Erik Torell utats idag och hur skyddar viktiga samhällen mot drönarattacker i framtiden. Det är rubriker i 4:15 Ekot, studion Per. Just nu anhåller poliser från USA Stockholm delar med sina er, det gäller kriminaliteten. En viktig pusselbit enligt New Jersey-polisens vicechef Jeffrey Noble är att arbeta mycket snabbare med analyser av de kulor och vapen som används vid skjutningarna. Det här är ett arbete som tar alldeles för lång tid i Sverige idag. Gun violence is a cycle. The shooters will continue to shoot, and by getting this intelligence so quickly we are able to intervene much sooner. Vapenvåldet är cykliskt och när vi får ner tiderna för de forensiska vapenanalyserna griper, berättar vicechef Jeffrey Noble vid New Jersey Police. Tidigare berättat kan forensiska skjutvapen genomföra utredningar. Idag tar flera månader att få fram. Nationellt forensiskt centrum, NFC, har idag 300 öppna ärenden på kö. Och väntetiderna i Sverige ligger idag på 90-120 dagar. I New Jersey lyckades man få ner väntetiderna till 48 timmar. Och där handlade det om att tydligt prioritera vilka ärenden forensikerna skulle arbeta med, berättar Jeffrey Noble. We made a conscious decision to prioritize this information. Resultaten kom nästan omedelbart, menar Jeffrey Noble. När utredarna fick snabbare tillgång till den forensiska analysen kunde de arrestera misstänkta gärningspersoner. The change for us was a matter of within a week. And then the investigators and the detectives, they were making their arrests much quicker. Mikael Högfors, chef för vapengruppen på Nationellt forensiskt centrum, skulle gå att arbeta på ett liknande sätt i Sverige. Men för det krävs att flera arbetsmetoder ses över. Vi behöver få materialet i samma. Men det betyder också att bland annat, eftersom det är en ändlig resurs vi har. Mikael, chef för vapengruppen på NFC, reportar Tengmark. Gången mot de tre poliser som var inblandade i dödsskjutningen av 20-årige Erik Torell i Stockholm förra sommaren. Torell, som hade Downs syndrom, sköts ihjäl när han riktade ett leksaksvapen mot polisen. Och efter ett antal rättegångsdagar var det idag dags för pläderingarna. Vi ska först höra åklagaren Martin Tidén. När Erik vänder ryggen till riktar han inte vapnet mot poliserna och utgör han inget hot. Nödvärnssituationen har upp. Nu har du press om polis skjuta en vän under hela förloppet. Eller om de, som åklagaren menar, borde slutat skjuta när Erik Torell vände sig om. Att poliserna uppgett att de inte såg Erik Torell vända ryggen till, menar åklagaren, visar att de inte löpande kontrollerade om det var motiverat att fortsätta skjuta. Från försvaret har man dock presenterat en alternativ förklaring och under rättegången har flera experter vittnat om hur människans förmåga att uppfatta vad som händer runt omkring kan påverkas av stress och stark rädsla. Men åklagaren Martin Tidén menar att den sortens förklaringar inte är allmängiltiga. Det finns omständigheter i andra ärenden som motsäger de här fynden som är ganska generella, menar jag. Men går det att utesluta att de har drabbats av det här som har beskrivits av olika expertvittnen? Jag menar med hän till alla de iakttagelser som de faktiskt gör och ser, så menar jag att de har förmågan och de borde ha sett att Erik vänder ryggen till. När det gäller det befäl som ledde insatsen så argumenterade åklagaren bland annat att han i ett allt för sent läge gav order till patrullerna som motsvarade hotbildsbedömningen att man kunde komma och konfronteras med en farlig beväpnad person. Man hade kunnat samverka på ett annat sätt när Erik dyker upp. Men där vill jag också då poängtera då att det hade lett till att Erik hade skjuten på det sättet som han blev. Men från försvarets sida menar man att befälets bedömningar och beslut varit korrekta. Och i sin plädering presenterade befälets advokat Thomas Olsson en mängd invändningar mot åtalet. Bland annat att tjänstefelslagen inte går att applicera på den gärning som åklagaren menar att befälet gjort sig skyldig till. Samt att åklagaren inte lyckats peka på vilket regelverk som befälets agerande skulle bryta mot. För att kunna bedöma vad som är rätt och fel så måste man ju kunna hänvisa till någon form av regelverk som avgör den frågan. Det är ju inte meningen att man ska pröva rena omdömesfrågor eller bedömningsfrågor. Advokaten Thomas Olsson, reporter Sanna Drysén. Två pojkar yngre än 15 år har idag medgett att det var de som orsakade branden som ledde till att sporthallen Slottsskogshallen i Göteborg brann ner. Det var igår kväll som det började brinna. Polisen rubricerar händelsen som grov mordbrand. Angreppen med drönare mot oljeanläggningar i Saudiarabien under helgen har lett till att ja, jag gjorde lite rent här. Ja, med en trasa där, fönster lite annat. Det verkar komma lite regn också förresten här. Inte när jag var ute, men det verkar komma någon lätt regn här under eftermiddagen. Jag vet inte, det här är ju blött ute där. Det åker en väldigt irriterande liten fluga här som åker omkring. Som har sån trivs väldigt små springar på skärmar. Det flyttar sig väldigt fort där och rör sig väldigt intensivt och pigger den också. Det går inte att upprätta till den för den flyttar sig direkt för sin med en hisklig fart här. Och så är jag borta. Men ibland så brukar jag ju ta och platta till dem där i köket med den här stora svansken. För läggaren som jag har det. Och jag håller på att ta det i haning. Jag hoppas det kommer gå bra där. Så att det går och kraschar och hänger sig. Ja, det har gått en paprikabit där, rött paprika där. Kundrinne på Ica Mars, det är tant i kassan. Det var nästan ut att vara i pensionsåldern snart. De kanske jobbar på övertid faktiskt. Kron, 7 år ungefär. Men hon kanske jobbar lite grann över också där. Annars är det många unga, mörkhåriga damer där. Det som var på Ica långsuttan där. Mörkhåriga damer. Ja, det var inte helt tomt på Ica, det var några kunder, men det är ganska så lugnt just i början när de öppnade. Ja, sist så hade de ju skrepat ner där tyvärr utanför Ica. Då gick jag åt helsike med skrep tidigare, men det var ju rensat upp tydligen. Och nu var det ju, förra gången var det ju skrepigt där vid buskarna där, men du vet, utanför Ica. Vill jag titta så var det borta faktiskt, så att det är någon som har rensat bort det där skrepet och det tackar jag för. Eller om det har blåst in i buskarna istället där. Så det där skrepet som var förra gången tyvärr på marken vid buskarna utanför Ica, det var kanske någon har tagit bort det eller det blåst iväg det. Man har ju sten har lagts på och successivt så har det lagts på asfalt här och ordnats till och så, men det fattas ju en sak här på myckelbevägen här, NCC där för Trafikverket, och det fattas på Klostergatan och Holmgatan, och vägföreningen fattas ju på Björkallén och så. Fattas ju de här vita sträckorna, alltså linjemålningen är ju inte färdig ännu, men det brukar ju ta lite längre tid efter den är klar. Så att efter att de här beläggningsarbetena är slutförda så kan man få vänta ett tag innan det blir dags för linjemålningen. De här vita sträckorna som ska målas. Dels i mitten där och sen på kanterna ska det målas vita sträckor. Jag tror att man höll på med någonting här också nu vid korsningen här. Ja. Eller på Storgatan var någonting som pågick här. Grevarbeten och form där. Eventuellt man byter någon strömkabel eller så. Man höll på och jobbade där på grevde tror jag. På Storgatan. Så det grävs upp tydligen ännu mer här. Men det kanske är elskåp och sånt ska bytas ut. Men tyvärr så verkar det ju dröja också innan asfalten kommer tillbaka där. Det är det som dröja faktiskt. Och jag får tillbaka den här asfalten när man har grävt upp gator. Och Hedemora med 60 miljoner kronor på ett åtgärdsprogram här. Besparingar inom vård och omsorg och skolor. Kommer att drabba hörs av med sina jobb, tror jag. Eller inte får förnyat. I alla fall enas idag om att intensifiera samtalen fram till det avgörande toppmötet 17-18 oktober. EU och Storbritannien ska träffa en orten mellan de ansvariga förhandlarna och dels mellan John. Och naturligtvis här, det är riktigt, och det är klart och så, det är riktigt kyligt. Jag tror inte myggen överlever, jag har inte haft problem med myggor ute här, i och för sig var det blåsigt också, och lite fjärrvärme har kommit igång också på elementen här. Det är lite små värme på elementen här, fjärrvärmen har ju kommit igång lite grann här, lite lagom faktiskt. Och det blir ju verkligen kyligt nu, kryper ner här nattetid och så, framförallt om det är klart också där. Jag tror inte myggen överlever och så, insekter där, jag har inte haft några problem med myggen nu på tåget. De har ju varit väldigt aggressiva den här sommaren, och de kommer upp i ansiktet på en och studsar på näsan och biter den i kinden av blod och elände. De biter igenom också, kan de göra, de här cykelhandskarna som jag hade förut, kan de bita igenom och suga blod. Faktiskt i vissa områden i skogen här med de här myggorna, de är otrevliga och väldigt aggressiva. Det ska bli skönt att slippa dem när det är kyla. Och det är måndag här, vi sänder som vi ska, ordinarie från D-datorn. Men ändringar kan ju också ske av olika tekniska orsaker och annat. Den 25, det kan det bli avbrott också på uppkopplingen här, det gäller A3s alla kunder över hela Sverige. Samtliga tjänster kan bli avbrott cirka 10 minuter. Måste bryta förbindelsen tydligen här. A3. Omkoppling och flytta över kunder till A3. Från ett annat företag. Måste byta utrustning då. Vilket kan innebära att det kan bli avbrott. Cirka 10 minuter då. Om det bytet av utrustning som den här kommer där. Jag minns inte vilken tid det var riktigt ännu. Den 25 september. Brott och så har det gått. Så att det får man ju se hur det blir med det. Om man tappar förbränsle och går ner. Det uttalar man mig ännu här. Det får september då. Jag minns inte vad det var. Man skulle ju då flytta över kunder från ett annat företag och skulle gå över till A3. Och då måste man bryta förbindelsen och byta utrustning, och det drabbas hela. Men det är ju 25 september och 10 minuter preliminärt, men det kan också betyda att det blir en avbrott, eller så blir det, men det får man väl se. Och att webbnode krånglar har vi gjort förut också där, att man inte har kommit in på webbnode. Det går inte att ladda sidan, något väldigt fel som har varit på webbhotellet webbnode.se. Så det är ju inte något fel hos mig och så här. Det verkar vara normalt, men det kan ju vara så tillfälliga fel på att komma in på olika adresser och så där. Man får ju pröva lite senare och se om det fungerar bättre, för min uppkoppling verkar vara normal. Där idag aviserades om stora besparingar, miljonbesparingar de kommande åren för att få någon slags autonomi. Dessutom så absolut inte får missa i TV-väg, och vad du absolut bör missa i TV-väg. Carolina Fjällborg, vår TV-expert, är på ingång. P4, Sveriges Radio. Det är kanalen som står på det. Och det är fint att man nästan kan börja gråta en skvätt. En sångare här som var död, och inte riktigt vad hett och så. A3.se. Företaget hette ju Altele tidigare, men de gick ihop där. Ja, det var tre stycken företag uppe i Norrland som gick ihop då, och blev A3. Det finns en rikstäckande här störning som kommer att ske den 25 december. Vi ska gå in på det här, på driftinformationen på A3.se. Det har ju förekommit också tidigare att det inte har varit något problem. Det står att det ska bli avbrott, men det har inte varit något. Och veta vem. Det krånglade har gjort förut också. Men det är väl sådana tillfälliga saker att man får pröva. Och flugan håller sig inte still, utan den får förflytta sig hela tiden här och småspringer på skärmar. Tangentbord och hoppar omkring åt olika håll och flyttar sig hela tiden. Det går ju inte att pilla på en fluga som inte är stilla, utan den småspringer kring hela tiden och förflyttar sig snabbt. Den verkar sitta still där. Utan den flyger det bort då. Ibland får man huka huvudet också om att det får in den i munnen. Den är snabb och pigg. Han trivs väl inne i värmen. Ja, det är husfluga. Den har ju stängt i köket så den kan ju inte smita ut. Men det är väl bättre att minst en massa otrevliga myggor där som är otrevliga. Jag smakar ju till en mygga häromdagen här på väggen. Det är väl en liten fläck uppe där. På den gamla fula slitna tapeten. Efter den myggan som inte kunde röra sig mer. Och vi har ju kommit in nu till 16 september här faktiskt. Det är väldigt grönt och så än så länge faktiskt. Då är det väldigt blåsigt. Man släpper ju nederbörden i alla fall. Då kommer någon skvätt här på eftermiddagen. Men det var ju uppehåll i alla fall. Och rätt så kyligt faktiskt där då. Friska kyling. Och så, men det är ändå bra att komma ut och få frisk luft och så. Röra på så. Spaningspatrullen var ute och span här. Hittade en plastflaska och lite småskepe. Ja, det som jag hittade är bortrensat och slängt i någon papperskorg och så. Det är upprensat. Det var inte några enorma mängder, men det fanns ju lite där jag såg, men jag orkade inte gå omkring och rensa skepe överallt här. Det såg åtminstone bättre ut när jag har rensat bort det där småskepet. Ja, det är en pigg liten fluga faktiskt. Den är överallt. Den är väldigt intensiv och snabb. Den förflyttar sig väldigt fort och springer omkring med sina ben. Skärmar och tangentbord. Flyger lite överallt. Den försvinner fort. Då. Den är inte still någonstans den var brutet. Man blir lite trött i ögonen. Följande lilla rackaren. Min uppkoppling verkar vara normal och kan jag se, men det var väl webbnoden som hade något tillfälligt fel där, kunde inte komma in där riktigt. Men det har ju förekommit tidigare också. Återkomma lite och sånt mer normalt. Bidrag till föreningar och så, fast man ska försöka undvika att ge mindre bidrag till ungdomsverk. Det är väl tråkigt, jag menar helvete. Och flugan rör på sig väldigt intressant, utan den småspringer och rör sig. Kan inte göra så mycket. Det går inte att pilla på en fluga som bara flyttar på sig hela tiden. Hoppar omkring och flyttar sig och flyger över huvudet på mig och sådär. Lite värme på fjärrvärmen här då. Myggorna verkar vara borta nu ute nu. I kylan här. Kallt på nätterna vet du så. Låt det myggorna. Jag tror inte myggorna överlever kylan på natten nu. Om vi är elfrusna eller så. Vilket är positivt faktiskt. Jag har uppdaterat också på sverigekanalen.wordpress.com. Med lite nyhetslängar och så. Det är ju inte helt lätt också från media här från Torgfäckar och så. Man försöker väl uppdatera också där, men det är svårt, man ska jobba med datorer och skärmar och sen ska man trycka och pilla på mobilskärmen och sen ska tv-skärmen vara igång och titta på tv-skärmen också. Det är inte för mycket skärmar här, tycker jag. Här kör vi med vart browser också som en alternativ läsare. Vad tror ni om ett sånt förslag? Ja, inte bra tror jag. Alla jobb behövs väl i stan, Hedemora naturligtvis, tänker jag. Så ska man sälja byggnader. Bland annat är det en del byggnader i Långsyttan, kommunhuset till exempel. Som... Det är väl jättebra att kunna sälja de två som är. Så det kan ju vara din konst. Reporter här, Helena Boman Brody. Hela sparpaketet på 80 punkter hittar du en länk till på vår hemsida Sverige. Ja, idag är det Hyresgästföreningen som har en i det gamla kommunalhuset i Långsyttan för detta kommunal. Dessutom har vi Röda Korset verksamhet också där. För invandrarkvinnor och försäljningen av kläder och sånt. Och tydligen så är det gamla för detta kommunalhuset i salu där. Det ska säljas av kommunen. Men det är väl oklart om det finns något företag eller så som vill ta över verksamheten där. För att så här att Långsyttan var egen kommun om det hundra sig. Alltså fram till och med 1967 så var Långsyttan en egen kommun. Jag vet att Märsta kommun, alltså Märsta kommun var egen kommun och så Sigtuna kommun och Skepptuna och allt vad det hette där nere. De små kommunerna där. Men det var något år där som den här små tusentals var det faktiskt. Jag tror att 3500 små kommuner i Sverige. Och sen kom de här stora. Riktigt stora kommunerna. Och Märsta och Sigtuna kommun blev ju en enda kommun. Sigtuna kommun. Och det var egentligen så att det gamla kommunalhuset i Långsyttan ska det för detta kommunalhus. Men för att få in pengar och så kan kommunen sälja den fastigheten och så. Men vi får stå företag eller liknande som vill köpa den fastigheten där, som kontorsverksamhet eller så. Men kanske Röda Korset blir kvar där i botten och så. Och Hyresgästföreningen kanske får behålla sin möteslokal där. Blir det till och inte så attraktivt område precis här. Det är ganska dött och ösligt. Ja, det är hundratals med bostäder som är borta. Det är rivet. Det är mycket byggnader som är borta här. Det finns inte kvar. Hedemora bostäder har ju rivit 137 stycken lägenheter här under en sjuårsperiod. Det har försvunnit hundratals med bostäder. Och andra hus och byggnader och rivet och så. Ja, det gamla stationshuset är ju kvar, men järnvägen är ju borta som ej. Ja, stånd till Stockholm där, så klockan går fel också. Och bron över ån där, är en gammal järnvägsbro där från början. Det var två spår där. Vändskivan kan man ju inte se nästan när det har vuxit igen. Någon gammal rostig belysning, eller bangårdsbelysningsstolpe där som rostig och damm. Det var ju barngårdsbelysningsstolpar och så. Och godsmagasinet är borta och rivet. Det var väl en gul byggnad och det var inte en grunden till själva godsmagasinet som är kvar. Det var ju en kiosk också en tag där. Där det gick tre tåg här per dag. På slutet var det bara ett tåg månad till fredag. Så det gick ju verkligen igenom sista åren. Det var inte så mycket så att säga på slutet. Bruksväxlingen var ju ganska intensiv, men när det gäller järnvägen till Bivalla så var det ju inte så mycket kvar på slutet där. Det var ganska korta blandade tåg på slutet med 7-8 godsvagnar kanske. Och en stycke godsvagn och en personvagn. Och 1964 var det slut med järnvägen till Bivalla, men man fortsatte ju med bruksväxlingen inne på bruksområdet här. I själva Långsyttan. Och på gamla bilder kan man se också platser här där. Det finns ingenting idag, men det har legat lokstall och så här. Det är borta och rivet då. Man ser inga spår efter det så att säga där i marken och så. Det har vuxit träd där. Sex på vägen har vi ju hus där. Det var ju 6 stycken sådana hus, arbetarhus där. Det är bara ett kvar. 6 på gården som ägs av PRO i Husby. Det byggdes för arbetarna på bruksområdet i Långsutan. Alla husen är borta och rivna förutom ett. Och där gubbarna och gummorna spelar bol där så. Där är ju minsann har det varit ett hus också där. Det hette ju Sexpo. Det var ju 6 stycken sådana hus. Men ett är kvar. Ett är bevarat eller? Tittar man på gamla bilder från Långsutan ser man ju mängder av hus och så som är borta. Men det gamla stationshuset är ju kvar och så, men det var ju ännu mer hus där och så. Det var ju badhus också, man fick ju tvätta sig rena och så. Bruksarbetarna var inte alla som hade renande vatten och så. Det var ju tippar, man fick ju bära in med hinkar. Det var väl ett byggeri där och åt det också vid stationsområdet där. Borta är ju borta. Sämre, ärligt talat, tycker jag. Ja, det är kul att se gamla bilder faktiskt här. Snacka om 1800-talet här med gummor och gubbar och barn och allt. Och långa tåg och ånglok och ryktes skorsten och stinsen var på plats också med signalstaven. Ja, det är inte klokt egentligen. Ja, det byggdes ju om också med den här viadukten så. Där gubbarna grävde sig ner under själva järnvägen. För det var en övergång i början där som var tokig. Ur säkerhetssynpunkt var det inte bra med en övergång. De korsade flera spår. Det var inte så lyckat alls det. Den tillkom ju 1959 den där. Faktiskt där. Viadukten där under. Den fanns ju inte från början. Utan det var ju en övergång, järnvägsövergång. Man kan tänka mig att tågen och vagnar stod i vägen också. Man kunde inte komma ut över där. Det var ju besvärligt också för lokförare och växlare. Hålla koll på om det kom fotgängare och så över den övergången. Det var krångligt. Så man byggde bort den övergången. När man gjorde den här viadukten under istället. Det var väl då som den där trappan tillkom. Som var den där rostiga trappan. Jag såg en kvinna idag faktiskt, en liten kortårig sak som stod nästan still och pillade på sin mobil nu. Hon hade inga hörlurar och så, men hon bara stod där och tryckte med fingrarna. Tycker det var lite konstigt ute, det blåste ju kraftigt ute idag verkligen, men jag fick ju ta lite lugnt. Jag går en bit i taget. Men faktiskt. Vilka ju göra, man ska ta det lite lugnt och försöka spara på kraften och inte ta ut sig för mycket där. Jag är inte någon löpartyp. Nej. Löpa kan ni glömma och så. Och orientering, utan jag vill gå i min egen takt. Och jag tar lite lugnt och så när man är ute där. Man behöver ju inte ha så hiskligt bråttom det. Man ska kunna hinna se någonting också. Och jag tittar in i hus och så. Men man tycker att man ser inte någon människor direkt. Vissa hus har man aldrig sett en levande människa överhuvudtaget. På snart 8 år faktiskt. Det är konstigt det. Ja, man ser ju husen och så. Man ser inga människor där. Det är som är så konstigt. Man tittar och man vrider på huvudet och planering. Man kanske inte är hemma där. Det är avlidning kanske. Åh du ja. Ja, det kan ju vara så faktiskt. Att de har trillat av pinnen. Men man ser ju husen och så vidare. Men man ser ju inte några människor där om man tittar och så vidare. Man tycker det är konstigt. Man kan se en radioapparat i ett fönster och så där. Det ryker ju inte skorsten och så. Man grubblar på det där, men mycket. Det var inte särskilt många människor jag såg direkt idag direkt. Det var ganska få där, det är ganska lugnt i. Långsötan hörde flugan överallt och så. Den är pigg. Den rör sig för att flytta sig hiskligt fort här. Småspringer på skärmen har så där. Den är full av energi kan man säga. Ja, även en fluga måste ju röra på sig där så att den inte stenar till. Men ute är det väl slut med mygget, tror jag. Det är så ruskigt kallt här på natten nu, tror jag. Och fjärrvärmen har ju faktiskt börjat komma igång. Med lite lagom värme. Jag tror inte att de här myggorna överlever nätterna här faktiskt. Det är alldeles tokarligt kallt för dem. Är det ju faktiskt. Angel. Ja, man kan ju inte pilla på en fluga som inte är stilla en sekund, utan den flyttas ju hela. Jag försökte pilla på det, men jag flög iväg. Den gillar inte att pilla på den faktiskt. Den är väl lite blyg. Det blev mygga mindre också för ett tag sedan. Det blev fläck på väggen. Jag håller på att spela in Radio Haninge också. De här gubbarna. Nej, alltså det här är så otroligt dåligt så att man undrar ju liksom om det är det ett skämt, är det en drift? Alltså man har ju lånat väldigt mycket från framförallt Lost. Om man tänker liksom, man börjar kolla att, ja men gud, finns det någon poäng här? Driver de med det här? Men nej, det är på allvar, men det är faktiskt, det här är bland det sämsta som Netflix har släppt. Det är faktiskt som att, hur är det möjligt? Och det här känner man vaknar på en ö. Det börjar med att två kvinnor möts. Den ena har en snäcka, den andra har en kniv. Och det naturliga, om man hade liksom, under de här omständigheterna, hade kanske varit att man liksom börjar, ja men du vet, prata med den. Men de börjar ju bråka direkt utan att det liksom finns en anledning. Den ena tar kniven från den andra och, ja men, dåliga skådespelare, dålig dialog. Sådana saker som, ja men, ingen skulle säga. Till exempel en bit in så är det en hajattack på någon. Vad säger man då? Jag har en dålig känsla om det här, säger någon. När någon har precis blivit så här uppäten av en haj. Ja, det är klart du har en dålig känsla. Alltså det är så här, ingen har tänkt till. Jo, men alltså, internetuppkopplingen är som den ska. Men jag kom inte in på webbnoder förut, men det verkar vara någon tillfällig gång där åkte luren ner också. Ja, det är så trångt faktiskt där. Ibland ska man behöva flera fingrar och händer att trycka med och pill. Stirra på tv-skärmen och så på samma gång. Byta tv-kanal varje sekund och så, men någon måtta på trycken får det väl vara, tycker jag. Das hälsoresa. Man sitter ju skönt i den här stolen och så. Komma in också på Sverigekanalen. Wordpress.com. Tipsade vänner, jag har uppdaterat där tidigare här och så. Sverigekanalen.wordpress.com. I huvudsak ska det mest vara nyhetsartiklar. Också så ur. Jag vet inte var det bort det där, men det blir bestått ur. Men det går inte att få bort det, jag vet inte var det kommer ifrån riktigt. Det har tagit lite tid också att lära sig de här olika funktionerna så på WordPress. Det är lite annorlunda jämfört med bloggar där. Fast man hamnar ju på Blogspot, som det kallas. Och sen när man kommer lite längre ner där så får man ju faktiskt ta och... Så att jag är inloggad också som admin där. Och när man kommer ner, längre ner på, när man kommer ner på här sidan så, så får man ju helt enkelt ta och trycka så att man ser alla, alla inläggen, och så kan man följa också bloggen här på adressen och få de nya inläggen till sin inbox. Ja, det gamla kommunalhuset i Långsättan ska kommunen sälja, och vi får väl se det företag som vill kanske bedriva någon verksamhet i Långsättan i det huset. Det är väl lämpligt för kontorsverksamhet och sådär. Gammalt kommunalhus, eller för detta kommunalhus. Det var 1967 som det uppförde. Långsättan blev en del av Hedemora kommun då. Ja, det var en trevlig låt, men den försvann ju ganska fort. Ja, varför det står utvalt där högst upp nästan, det kan jag inte förstå efter var det kommer ifrån. Ja, och jag får inte bort den där rutan. Det är ett fönster där det står utvalt, står det. Det tar ju alltid lite tid också att komma igång med en blogg eller en hemsida från början där. Man får ju verkligen lära sig hur det fungerar på WordPress. Ja, det vet jag inte varför du kan ta vägen här. Du måste huka på huvudet där så att du får in den i munnen. Men jag försöker att uppdatera och så. Det är ju inte helt lätt när det är såna här betalväggar och så. Man måste betala för att läsa hela artikeln. Man får bara se en rubrik och lite text. Och sen ska man betala. Vilka är sådana betalväggar? Det är svårt faktiskt. Nu ska vi se här. Är inloggad där. Ja, blogger har ju många funktioner då, så också WordPress har ju sina olika funktioner för att skapa bloggar och så vidare. Det tar väl lite tid också att lära sig och förstå sig på det här. Hur det hela fungerar. Det är ganska ordningar på hela våra kommun. Totalt var det väl 60. Så det är åtgärdspunkter där. Jag tror väl inte att det gamla kommunalhuset används i stor utsträckning idag. Det är väl bara Röda Korset där nere, och Hyresgästföreningen har väl en möteslokal också. Men jag tror att de här stora kontorsrummen är väl tomma, tror jag, högst upp där. Det används väl bara delvis. Och den fastigheten kostar nog ganska mycket att underhålla och så på så. Det är försäljning rent allmänt också utav fastigheter, tycker jag. Så är det tydligen fler fastigheter som ska ut till försäljning för att få in pengar till kommunen. Och besparingar på 60 miljoner var det kommunen. Falun hade gjort 100 miljoner var det för Faluns kommun. Men i så fall måste det vara en företag som så att säga jag ska bedriva en kontorsamhet, för det är sådana här kontorslokaler som kommunanställda hade tidigare, var länge sedan. Det var 1967 faktiskt som Hedemora kommun som Långbock ju blev en kommun helt enkelt. Det var en sån här kommunreform där. Det är en massa små kommuner som ju upphörde där så att säga. Man kan läsa att det var cirka 3500 tror jag. Kommuner. Minns att det var ju Skånela kommun och Skeptuna kommun och Märsta kommun fanns ju och så vidare, men så blev det ju större kommuner istället. Den här reformen som infördes. Det hade kanske att göra med att människor också hade ju lämnat landsbygden och mer bosatt sig i de stora städerna och i de större tätorterna och ute på landsbygden och byarna, så började det ju bli allt mindre och färre människor faktiskt där. Man märkte att det var på väg att bli en stor förändring faktiskt där utav byar och mindre orterna. Den här urbaniseringen helt enkelt där. Det har ju slagit verkligen hårt också mot vissa bruksorter och andra orter i Sverige. Det har ju faktiskt utarmats väldigt mycket här. Hela byar har ju... Uppe i Norrland finns ju nu bara gamlingarna kvar där. Och lite sommargäster och så. Så att det har ju uttömts på människor. Det finns några byar som faktiskt är rena sommarstugor. Bara fritidshus och sommarstugor används som sommarstugor. Och för ett tag sedan var det en gubbe där som skulle flytta. Så att det var den enda gubben som blev kvar där. En gubbe är kvar. Alltså han bodde helt ensam i den där byn. Det var den här finmarken här uppåt Orsa-trakten här. Med finska namn. Det var väl sån här finska nybyggare och så som kom dit för länge sedan, så att det har fått en del finska namn i trakterna kring Orsa, eller mellan Orsa och Sveg och så, va. Finmarkerna där. Det är väl inte bara det gamla kommunalhuset i Långsötan här som är till försäljning. Jag har inte någon lista, men av det korta vi kunde höra där på Dalarnytt, så eller vad det var, som Dalaradion här, så är det besparingsåtgärder där i Hedemora kommun, och det innebär ju då fastighetsförsäljningar helt enkelt där. Man måste ju sälja ut med flera olika fastigheter helt enkelt. Relaxingjazz.com. Och det gamla för detta kommunalhuset i Långsötan ska ut till försäljning här. Men det återstår att se vad som kommer att ske. Här P4 ikväll. Rapporterade Alfred Jakobsson. Ja, apropå hemsidan, sverigesradio.se/dalarna. Och om det inte är någon företagare så som vill ta över verksamheten eller bedriva någon verksamhet, så för jag tror inte att det används helt och hållet där. Jag tror att det bara används delvis faktiskt av Röda Korset då. Jag tror inte att den där övre delen används överhuvudtaget. Det är lite dött och ödsligt ute. Men efter lång tid verkligen där så har ju gatorna börjat bli lite bättre ut här faktiskt. Men jag tycker man kunde väl måla på den där vita strecken också där, du vet. Men det kanske kommer förresten nu när man ska linjemåla här. de här vita strecken är ju svaga, men det kanske kommer i samband med att man ska göra linjemålningen också här efter asfalteringsarbetet. Och jag tycker jag har uppdaterat sig bra här, både på bloggar och hemsidor, och uppdaterat spellistorna också här nu faktiskt. Och som nämnde, jag tidigare där, så tycker jag att jag har uppdaterat rätt bra. Jag brukar ju ta den där de senaste programmen och så, kanske de två, tre typ ungefär senaste utav programmen, och så kan det vara lugnt ett tag och sen går man tillbaka och tar hem eller ner de senaste med serveradressen. Det ska vara lite blandat också, det ska vara på svenska men också de här på ja, engelska, amerikanska eller direkt serveradresser också där, stream server. Ja, det finns för några hundratusen att välja på, så att det är inte lätt det här, men det är kul. Det är en sån mycket mångfald i eten där. Det är inte vilken toa som helst, utan en toa gjord helt i guld. Och så jag tycker att jag har uppdaterat spellistorna rätt bra, tycker jag att jag har gjort, att det står nöjd med det. Nu vet ju hela Sverige om att Katrin Zeta har problem med Lille Falke där. 2,5 år. Det finns ingen som helst anledning, utan han började bli vansinnig där. Han skriker upp i 2 timmar där, och Katrin Zeta tycker ju inte om småbarn som skriker där. Det är hon ju tokig. Hon gillar ju barn och så nu, vet, men det är inte ungar som skriker, det är hon ju tokig. Att hon har fått problem. Och det kan inte vara kul med en unge som skriker upp i 2 timmar där. Och då försöker de med precis allting. De är ute med godis och så vidare, men det verkar inte vilja hjälpar faktiskt där. Men det är väl den där trots åldern då. Lille Falke ska vara 2,5 år gammal, och det höll inte så länge med den karen heller. Men han kanske inte Alex, men inte Tjolman efter. Och hon har blivit blondin också. Nej. Ögonen är ju bruna, men hårfärgen är ju blond. Men det är samma person. Och det drar ihop sig också till val också då i Israel också här. Den här sonen Netanyahu där sitter ju, skämmer ut sig tydligen i sociala medier då. Jag minns inte exakt riktigt nu. Han ska tydligen vara gift med en kvinna som inte är judinna faktiskt. Vad jag har hört. Och så kan det bli åtal också för den här Netanyahu. Jag kommer just in på Sverigesradio.se. Vi är på C-data med Kronwebbläsaren. Och de här direktsändningarna, det ska säga, det finns ju inget talmanus, så det kan ju precis hur som helst. Och om jag inte orkar prata i mikrofon så lägger vi ut någonting annat. Det finns ju en spellista här och serveradresser och sånt. Trafikolyckor och svenska nyheter och internationella nyheter här på Ekot. Det är ju en statlig sak. Det ägs ju av en stiftelse egentligen, Sveriges Radio. Det är en stiftelse som äger Sveriges Radio, men pengarna, miljarderna kommer ju från den svenska staten. Officiellt så ägs det ju inte av staten, utan det är en stiftelse som äger, så har det Och Sveriges Radio kan ju ta upp precis en väldig massa. Vad står det där? Busskrockade med. Ja, det är en buss som har krockat med ett skyddsfordon, står det. Och här ser jag just en bild också, här är ju val i. 17 september står det. Valet i Israel här. Och det här Benjamin Netanyahu hotas ju utav åtal också här, muter och så. Vi får väl se hur det kommer gå i valet och så i Israel här. Arbetet på plats där väntas ta tid, men vi har ingen ordentlig prognos i nuläget och det kan komma att ske omledning vid ett senare skede. Men just nu verkar det som att vägen är helt blockerad och att rekommendationen lyder att välja andra vägar om möjligt. Och då är det E16 mellan länsgränsen och Hofors som det här påverkar trafiken. Det här var gruppen Cure, tror jag. Inte det. Vi har väl någon CD med gruppen som heter Det Kallt. Fast det här blir en pop- eller rockgrupp som heter The Cure, tror jag. Ja, det finns ju så himla mycket popgrupper och rockgrupper och grejer. Och det är nedlagda och så vidare, men den här låten är skön faktiskt. Friday on my mind. Det är ganska nöjd i alla fall. Jag har ju uppdaterat de här spellistorna ganska bra här, tycker jag. Och uppdaterat också radiochatten med lite nyhetslänkar och uppdaterat lite bloggar. Här sidor att stå. Jag kom in på P4 Uppland här. Där har man ju bott från 94, var det Almunge, Netta i Almunge där, vet, Sjöhagen 13, men det var en kort period och så, det finns inga bilder, men jag har bott i Almunge i Netta där och så, i Sjöhagen 13 94, men redan tillbaka i staden Ersta där. Sjätte och hus på Slevtegatan 50 där. Ja, Uppland, det är ju fint land. Ja. Och det var stökigt också under kulturnatten, trots ökat beredskap, står det. Det var kulturnatt i Uppsala. Och det kunde bli stökigt. Och även i år blev det otryggt. Ibland står det. Det har varit en brand, det är mycket bränder och så. Det blir inte alla bränder som är anlagda, men det finns ju tekniska fel och så, men påfallande mycket är faktiskt anlagda bränder också. Det har varit en brand i Enköping, där kan man se här på P4. Så det är klart att Sveriges Radio har ju resurser och så, miljarder i bidrag från staten här, så att de kan ju leverera väldigt mycket blandade nyheter och kultur och allt möjligt. De har ju ett särskilt uppdrag som det heter, men man kan ju tycka när musiken de spelar och den här propagandan vräkar ut mot oss där. Här kan man läsa om en kvinnskyddad identitet och man kan inte avslöja hennes namn. Ja, det måste vara otrevligt faktiskt. Verkligen. Det var en brand i Jönköping den här tiden. Så det är klart att vill man ha stor bredd på nyheterna så är det ju Sveriges Radio som gäller, och de lokala stationerna, SVT också, de här lokala nyheterna där också. Det felbeslut från min sida kan man säga. Mitt första misstag var sig helt naken. I efterhand har jag förstått att det är brukligt i solariesammanhang att man lämnar kanske en liten en mindre kalsong för att skydda de ädlare delarna. Du kanske är bekant, Christer. Det där var väldigt länge sedan för min del, men, ja, men så är det nog. Ja. Så är det, precis. Detta visste jag inte om, så att jag var helt naken då. Mitt andra misstag, den här blomsprutan. Något skulle den ju användas till, men vad? Jag var ju inte vardtaget faktiskt, men jag minns att jag hade sett sådana solbadare på stranden som applicerade någon form av olja på kroppen innan de solade för att... Ja, vi kan notera här att... Det var i samband med ett Sverigedemokraterna arrangerade dagen i Uppsala här på lördags, så har det kastats sten mot en polisbil, och enligt P4 Uppland här så är det då en 15-åring här som misstänks för att ha kastat sten mot en polisbil här. Det är ett ljudklipp som ligger på C-datan här på 23 sekunder. I textform så kan man åtminstone se det då. Och det skulle inte förvåna mig om det var någon vänsterligist eller en kulturberikare. Men det blir väl våld mot tjänsteman eller skadegörelse om man nu kan åtala den här 15-åringen. Här ser man en blond flicka också där. Med något finskt efternamn. Och jag tror att studenterna har fått en helt ny idrottsplats också. Jag minns den här gamla faktiskt, när jag gjorde lumpen i Uppsala och var militär brevbärare. Jag fick ju cykla till Döbansgatan i Uppsala och hämta post och dela ut inom regementet där, signalregementet. Ja, det var 1980, så det var länge sedan, och det flyttade ju till Enköping. Men vad jag vet så har man väl stängt den gamla idrottsplatsen och byggt en helt ny arena för studenterna i Uppsala. Och det har varit en stor brand också där på lördagskvällen i Enköping, kan man säga. Hus med tre våningar som drabbades svagt bridigt. Och Sveriges Radio kan verkligen leverera mycket blandade nyheter lokalt och rikstäckande där verkligen. Det var en restaurang också i Sevja där som rökfylldes. Jag har ett svagt minne av att det fanns eller finns en pizzeria där. Det är väl troligtvis den som har... Jag vet inte hur det ser ut i Sevja idag, men det fanns i alla fall en pizzeria på den tiden som jag hade när vi i Susanne där som bodde i Sevja första gången. 93 där. Jag misstänker att det är en pizzeria där i Sevja som... Ja, det händer mycket verkligen där. Sveriges Radio bevakar ju sport och kultur och så. Det är brett nyhetsflöde från Sveriges Radio och SVT. Så det är väldigt bredd på de här nyheterna där. Verkligen och så. Jag tycker att det borde stå datum också för varje inlägg här. Men det står det faktiskt inte. Det är kanske någonting som de ansvariga på Sveriges Radios webbsida borde tänka på, att lägga ut datum för när det publiceras. Och tydligen har det skett också ett mord tidigare här i Morgongåva utanför Heby, och där är det tydligen en kvinna. Ja, det är en kvinna som har anhållits här, skäligen misstänkt för mord på en man i 50-årsåldern i Morgongåva. utanför Heby. Och vi passerade ju där när vi flyttade från Märsta. Men 2011 åkte igen morgonen och var där. Så, jag är låsa. Åkte igen Uppsala. Ja, det hände väldigt mycket. Det går inte att ta upp alltid så mycket. Liksom, jag kunde inte fatta vad det var. Och sen kom jag på att det här är nog fan syrener som har skickat till mig. Syrener? Ja, för jag älskar syrener. De har skickat det här till mig med en sån här tipplockpåse också. Och det tog ju kanske en månad innan jag fick det här brevet. Och under den tiden hade de här syrenerna ruttnat då, till en sörja som såg ut som hasch. Ja, eller hur? Och så sa jag, försökte förklara. She lives i Bayerby Castle. Hon bor vid en herrgård, men det kom inte på hur man sa. Och det här är nog syrener. Det var liksom. Och han bara, oh, not a word to this to anyone. Yeah. Men man får ta lite grann i taget här med tanke på hur mycket nyhetsflöde det finns. Och det är svårt med nättidningar, för att det är väl i princip, vad jag förstår, bara betalväggar numera på de flesta nyhetstidningarna. Och är inte det så stora annonser som kommer upp på skärmar och så. Det är svårt att ta upp nyheter från PK-media här, för att det är så mycket väggar och så. Men Sveriges Radio och SVT går ju bra, och det står inga datum på de här rubrikerna här med ljudklippen här, men det har ju framgått i alla fall att det var bilar som har brunnit här i Grenby i Uppsala, och så har flera bilar satts i brand, och detta har skett under ja. Varför man håller på så, det kan vi grubbla på. Om det blir försäkringsbedrägeri eller vad det kan handla om riktigt. Rubriceringen är väl i första hand grov skadegörelse. Men det kan ju också senare komma att bli försäkringsbedrägeri också i vissa fall. Uppsala växer verkligen kraftigt där. Oj, oj. Det är Sveriges fjärde största stad. Måste det vara. Efter Stockholm, Göteborg och Malmö så kommer Uppsala faktiskt. Det är stort det, verkligen. Ja, det är minst sagt märkliga rubriker här, tycker jag. Så de här stora orter och städer, så är det ju så pass mycket människor helt enkelt, så att det är ju fullt naturligt att det händer så mycket när vi snackar om hundratusentals för människor. I Stockholm är mer än 2 miljoner och så. Det blir väldigt intensivt med nyheter och så, de här största städerna. Uppsala har väl passerat 100 000 för länge sedan. Jag vet inte exakt. Det byggs ju väldigt intensivt då. Inte bara i själva Uppsala så att säga. Nu har jag inte jag bott med Almungre. Men det är, vad jag förstår, cirka 750 invånare bara. Med någon Konsumaffär och så. Bussen hette 809. Det var några få bussar som gick till Norrtälje på den tiden. De flesta vände ju knut på det. Men det var 35 minuter att åka. Det är Uppsala Almunge, vilket jag tyckte var lite väl mycket. Och sen Uppsala pendeln åkte jag gratis för att jobba på järnvägen och SJ, men det tog sina 40 minuter också. Och så därför så var det ju naturligtvis bättre sen efter den korta misslyckade tiden i Almunger där. När jag kom dit hade jag en flickvän i Uppsala, men det sprack ju rätt snabbt då. Det blev ju bättre sen med Märsta där, det tog ju bara cirka 20 minuter med Uppsala pendeln. I 160 blåst som STH där då. Efter den där busstrejken i Märsta så började jag ju att gå mellan station och Sleipnergatan och Sleipnergatan i Valstre. På station på cirka 27 minuter faktiskt. Vad kan det vara för avstånd? 2 kilometer kanske. Ja, det är säkert faktiskt. Det är cirka 2 kilometer. Det värsta var kanske att man skulle gå hem där vid Valstavägen eller Valstabacken. Det är ganska lång och kraftig, men jag lyckades ju upptäcka att man kunde gå lite grann på sidan också delvis. Men förbi där vid gymnasiet och så, du vet. Men även där har man byggt hus också, var med värsta port. Sen kunde man ju smita under också där, Burigatan där. Från början gick man ju hela vägen upp den långa backen med matbåsar. Man hade handlat här på Willys och så, det var ju försäkligt. Det var helt slut. Det är jäkla lång backe där, Valstavägens backe upp mot Valla centrum är kraftig och lång om ni har sett den. Men jag lärde mig att kunna gå lite grann på sidan där och så gå under den där gångtunneln där vid Burigatan och komma in. Ni vet, gång- och cykelbanan ner mot Sleipnergatan. Och så blev det inte riktigt lika påfrestande faktiskt. Jag minns när gubbar en morgon när jag skulle gå till station och åka tåget till Stockholm och jobba med tågen, så var några gubbar där. Så var törstiga där och stod med någon spritflaska där och drack. Alkohol faktiskt då, det var någon missbrukstyp. Ja, det var väl länge sedan. Det händer ju så mycket så jag kan ju inte. Men jag kommer ihåg allt faktiskt, det var ju 95-2011. Och man bodde så högt och så fritt och ingen insyn. Och började inte dra för och så. Men här bor man på en trappa och här får man dra ner persienner. Dra för och dra för och det är igenstängt och fördraget överallt. Men så syns man ju. Men det är skönt i alla fall att det börjar komma lite fjärrvärme här också från värmeverket i Långsuttan. Där gubbarna eldar med tre flis. Det är från skogen som är restprodukt, de här små rackarna. Det är tre bitar. Det heter ju så. Tre flis eller så heter det. Man eldar med skogsprodukter eller restprodukter från skogen. De här små, små tre bitarna. Men såg fräsen i seter och en jättehög faktiskt. I en process så blir det små tre bitar. Och jag vet inte om den här röken är direkt farlig så kommer det skorstenar. Vanliga vedspisar kan vara lite jobbig ibland här när de eldar på i stugorna. Om röken går ner i backen där så kan det vara lite otrevligt tycker jag att andas in den där. Jag tycker det luktar lite illa idag i Långsötampen i luften ett tag där, men det försvann ju sen att den kom från någon skorsten eller så det. Det brukar gå ganska lugnt där ute då. Vända om och titta och spana efter skrep och titta hur husen ser ut och så. En del har lite stökigt och så. Det finns ett garage där som är Kullebacken som är fullt med bråter. Ja, sopsäckar och grejer där. Det är en tomt där till vänster man kan titta in. Det är ju förskräckligt vad rörigt det var, stökigt det var på den tomten där, men det får man väl ha. en enda röra och så tycker jag. Ofta har man ju skrotbilar i på tomten. Och barnens leksaker är utspridda överallt. En del är snyggt och prydligt och så. Men en del har inte snyggt och prydligt alls tycker jag. De har det stökigt. Ja, verkligen stökigt tycker jag. Och de tar. Men det är ju olika det där. Ja, det är väldigt olika faktiskt. Och en del har väldigt fint på sina tomter och så. Och husen är fina så. En del hus är mera äldre och slitna. Och fasaderna behöver fixas till och så. Och fullt med skrotbilar. Sopsäckar och massa bråter där. På tomter och gäller det byen också faktiskt där. Det ser stökigt ut tycker jag. På en del gårdar. Man samlar på all sköns bråte. Man kan man väl säga faktiskt då. Jag tänkte jag skulle komma ut i köket här och få i mig någonting och så. Så har jag ju spelat in de här gubbarna. Men på Radio Haningen där så jag tänkte kanske rita den i inspelningen. Lägga ut någonting i spellistan och sen komma ut i köket och om det fanns någonting att äta kanske där. Någonting. Och se om jag kan få igång skärmen. Vecka sen, eller han hoppade av en dryg vecka före premiären. Ja, sporten försvann ju väldigt fort. Och skärmen har gått ner här, man ska få aktivera det. Och så kan jag bryta inspelningen på. Radio Haninge där och nu fick jag igång skärmen. Ja, nu tryckte jag stopp. Så att jag vill fixa i studion här då. Kanske komma ut i köket och få i mig någonting. Nu lägger väl ut någonting här. Skriven av Eva Eastwood. Raggan i jaggan. Startnummer 14 med Emilio Walter. Jag har ruta jagan. Jag har ruta jagan. Och han ville byta upp till sol. Start nummer 15, en låt skriven av Donald Lightela och Stefan Jonsson. Timmar av tomhet, start nummer 15 för Donnes. Timmar av tomhet, timmar av tystnad sen du gick din väg. Timmar av längtan, timmar av fruktan sen du sa farväl. Har ett glas i förtvivlan, tanken vandrar sakta iväg. Timmar av tomhet, timmar av tystnad, en vilsen själ. Kom sent ifrån jobbet, knegat över ett tag. Ropa upp, nu är jag hemma. Men jag fick aldrig något svar. Tomt och tyst in i huset, bara mora klockan slag. Stod jag där med tomma händer och djupa tunga andetag. Timmar av tomhet, timmar av tystnad sen du gick din väg. Timmar av längtan, timmar av fruktan sen du sa farväl. Tar ett glas i förtvivlan, tanken vandrar sakta iväg. Timmar av tomhet, timmar av tystnad. Försvann. Tänker på det stunder då vi två gick hand i hand. Ser på fotografier från när barnen de var små. Vad var det som hände? Vad fick det vända om och gå? Timmar av tomhet, timmar av tystnad sen du gick din väg. Timmar av längtan, timmar av fruktan sen du sa farväl. Tar ett glas i förtvivlan, tanken vandrar sakta iväg. Timmar av tomhet, timmar av tystnad. Då har vi hört alla 15 låtarna på Haningetoppen den här gången. Vi ska ta och repetera våra utmanare. Nummer 11, Louise Jacobi, Lille Mirakel. Start nummer 12, Stefan Nyqvist, Sorgernas Allé. Start nummer 13, Don Redman, Shadow on the Wall. Start nummer 14, Emilio Walter, Raggan i Jaggan. Och nummer 15, Donnes timmar av tomhet. Haningetoppen hör ni fredag, lördag klockan 18 och måndagar 15. Och rösta får ni göra fram till 24.00 på tisdagar. Och ska vi väl, ja det hade behövt repetera igen, det har ni klart för. Veckans vinnare är Carl Johansson i Växjö och Siv Eriksson i Nacka. Grattis, grattis säger vi till er här från Radio Haninge direkt. Och jag säger som vanligt, kära radiolyssnare, medlemmar i Radio Haninge direkt, om ni gör ett bra jobb så har vi med all sannolikhet en ny Haningetopp nästa fredag igen. Hej då! Radio Haninge direkt FM 98.5. Programmet presenteras i samarbete med Haninge bar och kök på Sejdons torg 3 i Handen, den lokala restaurangen. Änglahimlen, kaffe, te, leksaker och presenter vid biblioteket i Västerhaninge centrum. FM 98.5, Radio Haninge direkt. Äntligen dags för ett program med dragspel igen. Måndagen den 16 september. Då hans majonnäs honungen har namnsdag. Det är den 16 idag som han borde stå upp och göra honör. Ja, det ska jag göra sen vid något tillfälle. Laurentius heter jag som säger välkommen till just du som har den goda smaken att stanna kvar vid Radio Haninge direkt 98.5. Eller också www.radiohaninge.se om du har sådana möjligheter. Det har ju inte jag hemma. Ja, jag har ju radio förstås, men jag har ingen tv, jag har ingen dator. Det är så lugnt och skönt. Och så, men jag har mobiltelefon förstås. Så jag bara själv vill ringa och så svara när det ringer. Tycker det är en bra förutsättning. Välkommen Loa. Tack så hemskt mycket. Vi har överlevt helgen. Ja, det har jag gjort faktiskt. Det har jag också gjort, trots att det var mycket backhoppning på vägen hem igår. Ja, ja just det, du var ute på böljan den blå. Ja, och det var blåste ju så enormt. Fruktansvärt vad blåsigt det var. Det blåste in i byggnadsställningar i helgen här, så att ja. jag förstår att det har varit blåsigt. Jag tänkte det när Janne Lövgren och jag åkte hem med den privata killen då, tjejen, ja. Från Möja till Sollenkroka. Ja. Att det här... Den här sjön, den skulle puckelpistarna träna på. Som sagt, välkommen till Speldrag. Hoppas att du är med hela tiden till klockan 18. Och sen också, ja. Till 21. Det är måndagsdans. Välkommen! What I love to see. Leave it on an empty, Och som vanligt än en gång tack till Eskil Columbus och grabbarna uppifrån Umeå med den fantastiska signaturmelodin Swanderfull. Ja, som sagt, håll igång från fredagen och till en bra bit in på söndag morgon. Ja, Jan Lövgren då, min kompis som spelar fiol och nyckelharpa, och så har han sitt eget förlag också som ni säkert har hört någon gång. Vi var ju på spelmanstämma på Möja. Och redan från fredagkvällen så var det full fart. Det var inte så många timmars sömn som det blev. Men det där känner du till då. Du har ju varit på visat när också. Ja, det brukar vara så där. Ja. Och du sa att om man ville försöka sova på kvällen så var det lite svårt, va? Ja, ja, det kan man ju lugnt bara inbilla sig att man kan försöka. Nej, ja. Nej. Jo, jag vet, jag har varit på sådana här visträffar på Särö flera år. Och det som tar igång, så att när man tycker att nu är jag trött, nu orkar jag inte längre, då är klockan 1 på natten. Då hör man runt i huset. Då fortsätter de att jamma, jamma till frukost. Ja, oh ja. Att de orkar. Ja, ja. Men roligt är det. Ja, men visst är det det. Ja. Man får träffa massa trevliga med samma intresse. Ja, mm. Nej, men det är därför man håller på med det här med musik och sång. Ja, precis. Som sagt, vi återkommer väl med någonting om jag nu kan tänka klart. Har du svårt att tänka? Det är alltid svårt att tänka. Ja. Det är inget bra jobb. Nej. Det är intellektuellt också, ja. Däremot. Ja. Och så finns det de som startar såna här tankesmedier, säger de. Oj, det låter jobbigt. Man ska smida fram tankarna. Det där med tänka, det var som min vän Thomas Fischer från många år tillbaka. Ja. Han bor väl i Söderhavet nu, när han bodde i Djursholm. Vad vi hälsade på när vi bodde i Stocksund. Ja. Träffade på honom. Och han var ute och cykla också. Själv hade han hjälm. Men hon hade ingen hjälm. Nej. Så jag frågade, varför inte hon det? Hon har ingen intellektuellt arbete. Vad grymt. Och hur reagerar hon på det då? Jag tror inte hon hörde det. Tur för honom. Ja, antagligen. Tur för honom. Som sagt, så var det spelmansstämma på Möja. Mm. Från fredagen då, så hela lördagen. Ja, om det hade funnits fler timmar på lördagen hade det säkert blivit det också. Och en bit in på natten, och sen skulle vi hem på söndag morgon då. Ja. Därför tänkte jag att vi skulle börja med just på spelmansstämma. Ja, då vet jag vem som kommer att lyssna. Ja, kanske får ett telefonsamtal eller man vet aldrig. Ja. På spelmansstämma. Jag tyckte det kunde vara lämpligt att börja med just på spelmansstämma. När vi nu ändå hade varit det under helgen. Vi drog iväg redan på fredagen då, 12:15. Med båten ifrån... från Grand Hotel ligger båtarna där nedanför. Ja, inte på Grand Hotel utan ligger i vattnet förstås. Men det kanske ni begrepp. Det får vi hoppas. Då har de kommit lite för långt. Ja, men många av dem kanske vill upp till baren på Grand Hotel. Ja, man vet ju aldrig. Kanske. Men sen tog det 4 timmar, 4,5 till Möja. Och de där stora båtarna, då är det ju säkrare. Men hemfarten igår, då var det när vi åkte privatbåt. Ja. Då var det blåsigt. Men det är kul också. Ja, men det där var ju en sån här snabbbåt. Så han, ja, 30 minuter. Han studsade väl bara på vågkammarna. Ja, och ja. 30 minuter, en halvtimme ungefär från Möja och till Salenkroka, ja, brygga. Jag hade min svärson och dotter nere här i helgen, och de var och tittade på någon båtutställning inne i Mälaren. Uh-huh. Från fiskebåtar, och de fick åka en provtur med en sån här exklusiv rackarns båt som kostar mycket som helst, och de blåste på i 52 knop. Ja, oh, jesus. Och det är, vi undrar, finns det någonstans, får man köra 52 knop i Mälaren? Jag vet inte, men undan gick det. Ja, men undrar jag, man ska ju inte hålla sån fart. Nej. Med tanke på alla brygger och sånt som finns. Ja, jag sa ju, men hur skötter man, kan inte fiska 52 knop? Nej, men det gäller fort att komma till ställena där man ska fiska. Ja, om det var det man skulle. Om det man skulle. Man kanske ville hem till något annat. Ja, kanske. Man vet ju inte. Ja, det var en sidospår. Det har ingenting med dragspel att göra. Ett sidospår ute på Blöjan den blå. Ja, precis. Ja, nej, men just, vi ska ju spela lite dragspelsmusik. Ja, det kanske det. Ja. Annars brukar du säga att du är bra på att prata sönder. Jaha, oja. Ja, det är jag. Jag kan fortsätta en stund till. Jag är inte dum heller på det. Nej, man får bjuda på det mesta här i världen. Mm. Jag bara tänkte på det. Lördagskvällen på Möja så var det ju scenprogram. Och jag måste ju påstå att jag är inte speciellt imponerad. Nej. Utav gästerna som var med och spelade. Men två stycken tjejer som jag är imponerad av. Som jag funderar på, hur kan man bli så där fantastiskt bra? Annika Andersson på dragspel och hennes kompis på bas, Annika Bengtsson. Vilka musikanter! Det är så att man funderar på om man ska göra sig av med instrumenten. Men jag tror jag ska behålla den i alla fall. Kan ju vara bra att ha någon gång, men vet jag aldrig. Men de två var jag verkligen imponerad av. Vi ska höra på Lennart Vermell och Ebbe Jularbo i en melodi som handlar om Jularbo. Jularbo-polka. Ja, det var Daggan som ringde på telefon. Telefonsamtal från Tyresö. Dagmar Ask, Daggan som vi brukar säga. Hälsa till Lars Åke också. Tackar. Det var alltså Jularbo-polka med Ebbe Jularbo och Lennart Vermell. Ja, ska vi ha någonting fyrkantigt nu eller? Ja, det, du brukar kalla för det om takt. Ja. Ja. Men det är det inte nu faktiskt. Det är det inte? Nej, det är tretakt. Jaha. Ja. En till. Den heter i alla fall Spisoksvalsen. Nej men, jaha. Ja. Ja. Min första signaturmelodi 1994. Men då var det inte med Skogsspelas och vad heter dragspelarna som jag aldrig kommer ihåg vad han heter trots att han är så duktig. Är det Conny Axelsson? Conny Axelsson, ja. Bussförare i Stockholm. Ja. Men också dragspelare. Och den här plattan heter dessutom Munspelssväng. Får man vara med i dragspel då? Ja, men Conny är med också. Ja, han är med. Ja. då är det legitimt. Ja, jag tror det. Ja. Och dessutom spelar Lasse så bra munspel också. Så att, ja. Apropå munspel så hälsar jag till Blomman också som... Ja. Blomman, se till att du blir bra. Så fort som möjligt. Här kommer han, Lasse och Conny med Spiskrogsvalsen. Skogsbelasse och Conny Axelsson var väl också med. Jag undrar vilka som är med och kompar där, om Åke Blom är med också på bas och lite grann sånt. Ja, spelar roll. I alla fall Conny Axelsson, lite dragspel, det hörde man lite svagt, men framförallt så var det ju Skogsbelasse på munspel. Spiskrogsvalsen. Hälsa då till Dagmar, Daggan på Tyresö, våran Daggan. Någonting vackert för Daggan. Vi tar den här med Sverre Eilertsen. Nu hoppas jag att du är med, Daggan. Sommarnatt i Frollan. Unda gyllene skyer, juni dagen går mot kväll. Skomningstimen är på hell och kvällen kommer. Natten lagt sang som sänker sina mörka vingar. Fulesangen ävde hud. Skogen klär sig var som i sin mörka skrud. Sommarnatt i Frola, väl är klar fjärva. Lek och lattar öre sova skog. Vi har lattar funnit ett sommarenbyr. Sommarnatt i Frola, väl är klar fjärva. Länder miske ovar äng och mark och mor. Lyft så klar och ren och god. Den sista strålar blindäck, men spröflöjte tonar svinner väck. Fula gå till det är så gott och värre samer. Vackre blåa tonar svävar över åsen, minna från en sommarmelodi. Tankne på vinge de sejle hög förbi. Sommarnatt i Frola, väl är klara fjärva. Lek och lattar hör i sov och skog och myr. Vi har lattar funnit ett sommareventyr. Sommarnatt i Frola, väl är klara fjärva. Den viske över äng och mark och mor. Lyft så klar och ren och god. Sommarnatt i Frola, väl är klar i fjällva. Lek och lattar hör i sova skog och myr. Vi har lattar funnit ett sommareventyr. Sommarnatt i Frola, väl är klar i fjällva. Himmel viske över äng och mark och mor. Lyft så klar och ren och god. Himmel viske över äng och mark och mor. Lyft så klar och ren och god. Ja, det här tyckte jag nästan är bra för Daggan, Dagmar Ask ute på Tyresö, som är lite halvnorsk nästan. Dagmar härstammar väl från Härjedalen, och det är ju inte så långt till Norge då. Här var det Sverre Eilertsen som sjöng och spelade Sommarnatt i Fråland, speciellt för Dagmar. Nu kommer det en vals som jag många gånger har tänkt att varför har inte jag komponerat den? Men det är inte säkert att jag var med då och spelade dragspel på den tiden när den kom till. Jag vet inte så noga. Kanske är så. Den är i alla fall fin. Det är Kalle Grönstedt som spelar en vals som heter... vad är den heter? Mjörn heter den i alla fall. En afton. En afton. Inte vid Mjörn. Nej, jo, förlåt, vid Mjörn. En afton, ja, vid Mjörn. Ja. Så Mjörn är väl en sjö, antar jag. Ja, och då sitter man på strand. Då plaskar man inte i, alltså, på tal om de här som ska åka upp med båten framför Grand Hotel. Antagligen. Ja, vi tar och lyssnar på Kalle Grönstedt. Mm. Det är en fyrstjärnig, tror jag. Grönstedt. Grönstedt, ja, jag vet inte. Kanske är en trestjärnig. Ja, det är möjligt. Jag tror vi får gå en kurs i grammatik, du och jag. Vi vill lyssna på den. Vi ska lyssna på den i alla fall. Ja. Om man skriver skål på datorn så blir det skall. Ja, skål. Här kommer den. Thank you. Jaha, ja. Så var det med det. En afton vid Mjörn. En vals som jag sa, som jag hoppas att jag hade kunnat komponera, men det hade jag ju inte. Kalle Grönstedt var det som spelade i alla fall. Just andra repris, man säger repriser om olika låtarna, jag vet inte varför. Men avdelning nummer två där, om man är E-dur så ska man till F-dur och B. Det är inte många som spelar den. Vet du varför, Loa? Kan det bero på att den är svår? Ja, kanske det. Jag vet inte. Jag har inte spelat den. Så jag... Nej. Men det är väl ofta så med eftersom en annan är lite vistokig så finns ingen text på den. Men det kanske finns en text på den här. Ja. Du kan vara glad för det. Det är bara att det visar som jag är tokig på många andra sätt. Ja. Men det får väl vara så. Ja, vad skulle vi bjuda på nu tyckte du? Jo, nu tänkte vi att ha någonting som de har, som heter någonting, ja. men ja, det är ju det är Folke Lindqvist som har börjat med det där. Det är han som har gjort. Ja. Det är likadant som texten i Viggen. Jaha. Det är Folke som har funderat på om han får Nobelpriset i litteratur. Ja. Det är han som har skrivit Hej. Ja. Tjo. Ja. Tjo, vad det var det här. Originalet heter väl Tjova, det var livet i holken, ja, men det är ju Povels historia. Fastnat, de har fastnat med näbben i kläm. Ja, jag hoppas att vi kan försöka fasta med näbben så att det blir tysta någon gång. Mm. Det är roligt att prata också. Vi ska höra på Pajala Hassen när han spelar Tjova, det var. Vad det var. Eller vad det nu var. Det var i alla fall Pajala Hasse som spelade Povel Ramels Tjo, vad det var livet. Och det var det på Möja också. Både från fredag och till söndag morgon. Men det är en helt annan sak. Det är historia nu. Roligt var det i alla fall. Vad skulle vi bjuda på sen, sa du? Ja, vi tänkte vi skulle ha lite tango. Det är alldeles lite tango i det här programmet. Ska vi? Ja. Ja. Det, jag har inte stavat fel, så det är hambo. Nej. Hango. Hango. Finns det något sånt? Nej, ja. Det finns det inget. Hangodraperi. Nej, det var tangodraperi. Ja, men det här är också en tango. Ja. Det är Göteborgsmusiken som spelar en gammal tango som jag har varit på att spela många gånger. Ja. Det hörde du också med Kjell, antar jag. Ja, jag tror det. Det hörde du. Ja. Du känner igen den. Ja. Göteborgsmusiken. Tango Illusion. Tango illusion. Ja, nu var det inte bara en illusion. Den var ju på riktigt. Ja. Visst var det det? Ja. Det är klart, allting är ju på riktigt med det Göteborgsmusiken. Men riktigt duktiga. Det finns många som är onödigt duktiga, tycker jag. Ja. Eller vad tycker du? Jag tycker ja, det är sådär som så tycker man att man kan göra kaffe via och en duktig gitarrist till exempel. Alltså, ja, ja. Då brukar jag undra ibland också vad jag håller på med. Men det är väl så, var en sjunger efter sin pipa och ja, en spelar ja. Efter sitt sätt. Och jag tycker nog att alla är lika duktiga. Ja. Alla gör så gott de kan. Jag brukar ta en liten tips jag fick från Margareta Kjellberg en gång. Som jag hade glädjen att umgås en heder med. Ja, och jag har ackompanjerat Margareta Kjellberg i Sweet Georgia Brown ja. På ölpubben. Och då sa jag så någon gång att man känner ibland att man inte är riktigt tillräcklig på instrument. Ja, så, jag har kommit långt med några enkla basgångar. Ja. Ja, men det är det som jag funderat på många gånger. Ute på olika spelningar, på spelmansstämmer och sånt. Ja. När somliga hinkar i sig för mycket av saker och ting. Varför ska de ge sig på så svåra låtar när det finns enkla låtar? Ja, men du vet, man blir kaxig när man fått lite innanför västen. Ja, så blir man det. Ja, ja. Mycket bättre också ja, då. Ja, vilket ja. Man dessvärre inte är. Ja, ja. Så kan det vara. Den här låten som kommer nu, det ska de inte hålla på hinka i sig någonting, de som spelar, för den här är också ganska svår. Ja. I för sig. Ja, men kan man den så är det ju inte men svårt. Så är det väl med allt som man kan. Ja. För du vet det som är konst. Du vet vad konst är. Nej, det är ingen konst. Det är som man inte ja. För det man kan, det är konst. Någonting som är konst är att komma ihåg saker och ting också. På torsdag, vad var det då? Vi ska på Kulturhuset ja. Då. Ja, faktiskt. De har ju någonting som heter Soppasur på torsdagar där. Och... Micke Vinsa som ja. Lite där han, som frågar, kan inte du komma någon lite igen och visst kan vi det ja. Så på torsdag på Soppalsör är Bruno och jag där så ska vi sjunga lite visor från ett program som vi har gjort. Ska vi dit och surra? Leda lite allsång och sådär. Mm. Mm. Jag tror det är mellan klockan 18 och 21, tror jag. Det blir väl i stort sett en timme vi ska göra det va? Ja just det, men det blir lite blandade. Det är säkert fler som ska vara med också. Så att vi är inte ensamma där men... Det får vi hoppas ja. Men det tycker jag ni ska göra. Det är trevligt. Ja, Kulturhuset, klockan? Jag tror du håller på mellan 18 och 21 tror jag att det är. Ja. Men det är inte så noga exakt när vi kommer vara där. Men det är trevligt så ja. Har ni möjlighet så häng på vid 18. Ja, och jag soppar och surr. Det är inte som på spelmansstämmer. Då är det, vadå tid? Tid? Det är dygnet runt. Ja, så att sova framåt 1-2 tiden på natten, det är bara att tänka på. Ja. Om man kan. Ja. Om man vill veta mer så tror jag man kan googla på Haninge kommun. För de har väl information om vad som händer på Kulturhuset alla dagar. Va? Ja. Det är i alla fall torsdag då. Torsdag? En 18:e va? Nej, det är inte 19:e. 16 idag, 17, 18, 19 kanske det är, torsdag. Mm. Då är det ingen som har namnsdag. Jo, det är någon som har namnsdag då också. Det är alltid någon som har namnsdag. Ja, men idag är det ju kungen. Ja. Ja, men spelar roll. Nu ska vi i alla fall höra på en vals igen. Ja. Jag hörde många valser ska under... Ska du höra en vals? Under... Nej, vi skulle höra på en hambo. Är det? Ja. Jag försökte köra med en vals här. Men det gick inte. Nej. Det är Akkordeonklubben i alla fall under ledning ja. Av, som det heter, ja. Lennart Vermell på den tiden. Stockholms Akkordeonklubb, Träms Hambo. så det kan bli. Den här tror jag faktiskt att Peder har, i Nynäs har önskat någon gång. Här har det Enströms Hambo med Stockholms Akkordeonklubb. Och som vanligt var det på den tiden så var det ju Lennart Vermell som ledde klubben. Nu ska det bli lite fyrkantigt. Ja, lite grann åt rollen, tycker jag. För att svänga sina höfter. Ja, ett gäng som jag var medlem i för många, jag var förra årtusendet. Men det var inte så länge sedan. Från 1985 och fram till 89. Jaha. Var jag väl medlem i Märsta dragspelsklubb. Jo då. Ja. Jag måste tänka. Ska du kanske får rannsaka dina... Men... Det är svårt det här att hålla på att tänka. Ja. Nej, men det går bra ibland. Ja. Ibland går skogen. Nej, men här är i alla fall dragspelsklubb, så att upp nu och rör på er. I en rumba samba som heter Brasil. Sådär, nu har de skakat loss. Nu är de ute i bilden. Tror jag. Märsta dragspelsklubb med en liten sambarumba som heter Brasil. Och den har man väl varit med och spelat på många gånger. Ja, säg vad man inte har gett sig in på för dumheter. Ja, det är som det är. Med allting. Peder önskade ju en låt också. Jag vet när vi spelade Enströms Hambo förut med Akkordeonklubben. Jag vet att Peder har önskat den en gång tidigare. Peder ska få en önskelåt här nu. Men det blir inte med Ragge Sundqvist. För att vad jag kan förstå så har vi inte den i datorn. Nej, jag har försökt slå så gott jag kan. Ja. Hitta den varken på. Men du missade Ragge ändå. Ja. Även om du slår hur mycket som helst. Men låten hittar vi. Ja, det finns med många. Speciellt då för Peder i Nynäs, så är det Greta Sundström, åländskan, som ska få ge sig på Ragge Sundqvists melodi Hästtrav. Snabbt marscherat. Ja, eller travat. Det gick undan i det där travet. Snabbt travat. Greta Sundström. Den fantastiska åländskan. Med Ragge Sundqvists melodi Hästtrav. Från hästtrav nu ska vi till Frankrike. Ja, inte direkt så, utan det är ett gäng från Upplands Väsby som kallar sig för La Viennesette. De kanske har varit i Frankrike. Ja, det förmodar jag. Det tror jag nog att de har. Det låter så ibland. Mm. Kanske var där och tjocka dragspelen. Möjligtvis. Provade också. Ja. Kanske slängde de i sen. Det... sen. På bilden, ja, ser det jättefint ut. Det ser ut precis som det är i Eiffeltornet på dem. Ja, ja, nu kanske det är franska museet spel. Det var inte fyrtornet, det var Eiffeltornet. Nej, Eiffeltornet skulle kanske föreställa på bilden. Ja. Vi ska i alla fall lyssna på just gruppen som är tre dragspel som spelar lite musett på just den här CD-skivan. Men bara lite? Bara lite grann. Ja, la. La. Petit. Det vet jag betyder liten. Ja. Ja, la petit contra filet, det är någonting. Det är en liten köttbit. Ja. Det här är ingen köttbit. Så har vi petit fleur också. Ja, just det. En liten blomma. Ja, men det här, men vi var... kan franska, hörru. Ja, vi är förjäkta på det. Ja, men det här är en Le Petit Vals. Ja, Le Petit Vals med La Viennesette. Thank you. Och nu blir det reklam. Välkomna alla nya och gamla kunder till Centrum. Här hittar du det du behöver. VH Centrum i naturnära miljö. Nära bussar, pendeltåg och 3 timmars fri parkering. Bli medlem i Radio Haninge direkt. 250 kronor om året som stödjande medlem. Eller ge en gåva till Radio Haninge direkt. Använd vårt plusgiro eller swish. Plusgiro 401-86-27-2. 401-86-27-2. Eller swish 123-569-1365. 123-569-1365. Vi behöver ditt stöd för att finnas kvar som lokal radio i Haninge. Hej, Hannes pizzeria. Hannes pizzeria, Midgårdsvägen 16 i Handen. Öppet alla dagar 12-21. 08-777-18-20. Hannes pizzeria. 777-18-20. Mifa Trädgårdsmiljö och Fastighetsservice är företaget för er fastighetsägare runt om i hela Storstockholm. Mifa kan hjälpa er med trädgårdsskötsel, trädfällning, lövblåsning, skyliftarbeten, sand- och garagesopning, centrumstädning och mycket mer. Gå in på vår hemsida mifa.nu. Där kan du se våra tjänster. Vi har mycket goda referenser och många nöjda kunder. Vi tar alla uppdrag på största allvar och kommer att göra allt för att ni ska bli nöjda. Våga prova oss. Bli inte besvikna. Mifa Trädgårdsmiljö och Fastighetsservice. 08-520-277-77. 08-520-277-77. Färdig! Radio Haninge direkt FM 98.5. Programmet presenteras i samarbete med brandspecialisten.se, specialister på brandskyddsutrustning. Salong Emmy, dam, barn och herrklipp i Jordbro centrum. FM 98.5, Radio Haninge direkt. Thank you. Jaha, ja, här fick vi höra på någonting med Anders Larsson. Som i en del fall så heter den här polkan Rik och Knyck. Polka, vad står det där? Rik och Knyck heter när jag har den med någon kille från Jämtbälgarna. Jaha. När den sitter på Anders Larssons platta så kallas den för Jette Boels polka. Jaha, Jesse Boels. Ja, Jette. Jette. Jette. Och det är traditionell polka från Värmland, upptecknad av A. Larsson. Det är alla, han själv som har tecknat upp den där, så det måste vara någon gammal traddlåt. Ja, antagligen. Men det är ju så där med låtar att de kan dyka upp i olika delar av landet. Och så ibland brukar det som en gamla visare, det brukar bli olika upphovsmän och säga att den där har jag gjort. Och så kom någon annan från en annan bygd och säger nej, det är jag som har gjort den. Ja, nyligen med Evert Håbarts hade ju många titlar på sina låtar. Ja. Om det är någon som kommer och begär vals i Saltsjöbaden. Ja. Vad är det som kommer då? Ja, det kommer min fan eller? Ja. Mm. Sommarnatt. Ja, Sommarnatt. Ja. Kärt barn har många namn. Så är det. Ja. Men vad ska vi göra nu då? Nu har vi fått så mycket trevliga önskemål här, så nu sitter jag nästan och undrar vilken knapp jag ska trycka på. Ja, ska vi ta något? Ja. Ja. Ska vi knäppa kalven också? Ja, men... Det är ju älgjakt nu. Ja, men jag måste ju börja med att plocka ut en skiva vi har varit in nu så att jag får in en ny skiva. Jaha, men vi kan inte ha någon i datorn annars. Ja, vi har lite att välja på. Ja. Det var någon som ville ha en novelty akkordion. Vem var det då? Folke, ja, det är invändelse. Ska vi höra på Berra när han spelar novelty akkordion med trio med bumba? Ja. Ja, det tycker vi gör. Berra i hög form med dragspel i Erik Franks novelty akkordion ackompanjerad av hela trio med bumba. Det var Folke Vedin i Vändelse som ringde och önskade den. Ja, vi skulle ta en önskelåt nu då. Det kan vi väl göra. Ja, du hittar väl den? Ja, Bovens bränningar. Ja, precis. Den har jag hittat. Ja, det var Östen i, som hälsade till, ja, de hälsar ju från höger och vänster allihop som ringer. God dag. Östen i Älta, Inger Wahlman och Ingers syster Siv. Och det var många som hade träffats på den här skolträffen. Aha, och vad var de höll till? Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej. Jag kommer inte ihåg om jag kommer ihåg något. Eller så att det spelar väl mindre roll. Ja, det har jag glömt. En minneslucka. Minne, jag har tappat mitt minne. Heja svensk eller finne. Kommer in i ihåg. Hej. Ja, vi ska höra på den här önskelåten i alla fall som Östen tyckte då. De tänker tillbaka på sin skoltid. Eller Bovens bränningar. Fedrolla går jag då och drömmer om barndomens år. Ack det boven du har bundit oss med stanna man. Tjusar vårt södermanland med en sköna strand. Och boven du med vassar och holmar och skär. Idyll du skänker där från fjärnar. En pärla i vår hembygd av smäktande här. Minnenas värld är din strande blåa fjär. Har tystnat och vågorna svall. Så stilla aftonsolen målar en bild av kristall. Då längtar vi till boven med doftande bris. Till sommaren för många ett paradis. Ja, vad härligt. Bovens bränningar. Och det var Östen som hälsade till Inger Wahlman och Inger Wahlman som hälsade till Östen. Då är Siv Ternström, men Siv Ternström har inte ringt och hälsat, men jag tror säkert att hon gör det. Siv Ternströms CD har vi också inlagd i datorn. Men däremot finns det mycket annat som inte är in. Hasse och Siv på Tore, slå en signal under nästa låt. Jag kommer inte ihåg vad gänget heter som har gjort den här låten ni vill höra. Men ni kan väl påminna mig med om ni ringer. Samtidigt som vi tar och lyssnar på nästa låt som också är en önskelåt från Ingebritt med Tonprickarna. En riktig gammal jämtsnå. Thank you. Ja, så var det med det. Ingebritt Böcklin här i handen som ville ha en låt till med tonprickarna. Trots att vi haft en tidigare, men det var inte Ingebritt hemma. Det var ju nämligen första låten i programmet på spelmansstämma med tonprickarna. Och det här var ju också tonprickarna med en riktig gammal jämt snoa. Ja, vad ska vi ta då? Nu har vi snart släppa fram den här Danne och Värmdögänget. Värmdöbrisarna. Ja, med Kalle Schewens vals. Min kompis Dan Molander som brukar vara med. Jag måste påminna om också tidigare. Om att vi börjar på 38. Runstensvägen 38, Peri Rolokan. Vi börjar nu den 12 för alla som vill komma. Men då ska man, om man åker färdtjänst ska man ju inte säga Runstensvägen 38 längre. Det är något helt annat, jag kommer inte ihåg vad det heter det. Ja, så noga med det heller. Ja, men vi tar och lyssnar på min kompis Danne Molander i alla fall när han sjunger ackompanjerad av Värmdöbrisarna. Och nu tänker vi på sommaren igen, tycker jag. Eller? Ja. Vad tänker du på när du hör den här låten? Roslagen, du var ju uppe på de där krokarna i Möja ju. Ja. Ja, det är väl till Roslagen. Och tur är, som tur är så kom man hem också. Ja. Trots att det blåste Roslagen. Så igår. Vi lyssnar på Danne Molander när han sjunger då Evert Taubes Kalle Schewen vals. Det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ut i Bersåne på en bänk och tittar på tärnor och mås som störtar den i glitter på jakt efter födan gnås. Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt studiemak. Som en pojke fast farfar jag är och rospiggen sprytter i mig. Det blir bara värre med åren det där, dans och med jämorernas blig. Se måsen med löjan i näpp han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. Och eviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö. I natt skall du vara i min gäst. Här dansar Kalle Schewen med Roslagens mö och solen går ned i nordväst. Då vilar min blommande ö vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjärd. Och jul i nattskymningen smyger sig varm, sovande buskar och träd. Min älva du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen förklingar i moll. Men ej alla vänner som gästar i min ö, jag är både nykter och klok. När morgonen gryr ska jag volma mitt ö och vittja 200 krok. Fördömer dig skymning och drag nu din kos, det brinner i mortallens topp. Här dansar Kalle Schewen med Roslagens ros. Han dansar till solen går upp. Det här fick vi Evert Taubes Kalle Schewens vals direkt ifrån H.T. Sansar uppe vid Furusund. Ja, det var väl kanske inte direkt. Det här var i alla fall Värmdöbrisarna. Och min dragspelskompis Danny Molander från Sköndal, Skarpnäck kanske det. Ja, ja, spelar roll. Nu ska vi i alla fall höra på en vals till. Nu är det väl vals i alla fall så det inte är hambo. Så att det är jag, så att det är jag som är ute och valsar igen. Ja, det är inte så fyrkantigt som du brukar säga. Jag är inte ute och cyklar i alla fall. Trekantigt. Ja, trekantigt ska det vara. Och vad heter den då? Trestjärnigt Grönstedt. Ja. Kalulabo med Brännlunds Hammarforsens brus. Tjoflöjt. Forsens brus med Kalle Julabo. Bara ute och valsar idag. Det kommer en vals till alldeles strax. Om vi inte ska ta någon, har vi någon mer önskelåt? Tro. Ja, men det är den vi inte hittar. Amerikanska treskopolkan med. Jaha. Men vi hittar ju inte den. Nej. Med Christer var inne alldeles nyss. Som... Anita och Don Inges som de tydligen heter. Ja, ja. Men vi inte... Den vill inte vi det. Kan väl, om vi ska hoppa en vals där så skulle vi kunna ta, ja men det är väl också här, jag tänkte på Julabon här, resultat av plöjningstävlan. Ja, men det är väl någon form av hambo, är det inte det? Ja, det tror jag. Resultat av plöjningstävlan. Ska vi chansa på det? Ja, vi gör det. Nu blir det Kalle Julabo igen som ackompanjerar en sångare också. Ja, det här var, han var inte bara sångare, han var ju skådespelare, artist överhuvudtaget. Ja, han var underbar. Mycket. Ja. Åke Grönberg som sjunger till Kalle Julabos ackompanjemang. Resultat av plöjningstävlan. bra. Leva han bra, bra, bra, bra. Kom fram, hämta priset. Andersson bolar inte bara här han. Vi tar och lämnar plöjningstävlan. Det blir ingen potatis idag. För det är väl sånt man sätter när man plöjer åkrarna. Ja, det kan ju vara mycket annat också. Men då återgår vi väl till Sören Ryggen då. Det blir trätakt igen. Ja, det blir en vals igen. Ja. Ja, klockan är snart 17:30. Och överallt valsade, sjöng och skrev Ulf Peder Aldrag också. Det var en annan låt. Jag har spelat Fadajradadidamdamda. Ja visst. Men det ska inte bli nu. Nej, det ska inte bli nu. Nu ska det bli en traditionell vals från Hälsingland. Med Sören Rydgren. Och i vissa fall kallas den för den nya dels på valsen. Och hur lät den gamla? Ja, det är med... Ja. Det var en dum fråga. Nya Guinea, är det någon som pratar om gamla Guinea? Nej, men du brukar ju prata om gamla fru Nordea. Ja, min käraste kompis, ja, gamla precis. Tant Nordea. Ja, precis. Ja. Hon är mycket, mycket kärvänlig tycker jag. Men det kanske inte är mot alla. Nej. Får vi hoppas. Men nu kommer alltså Sören Ryggen, har jag förstått. Nu dels på valsen.